ואני אתחיל ונעשה לו חזרה קצרה, בסדר? פרשת השבוע, פרשת ויגש, הסיום הדרמטי של שלושת הפרשות, וישב מקץ ויגש. פרשיית יוסף מסתיימת בסיום טוב של מפגש יוסף והאחים, התוודות יוסף אל אחיו, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי למצרים, העוד אבי חי, ומשפחת בית יעקב מתאחדת במצרים, ו בעצם כך מתחיל גלות עם ישראל, שהייתה בעצם גזירה אלוקית או דברית בין הבתרים. לאורך כל הפרשייה הזאת של יוסף והאחים, אפשר לומר, ישנן שני שאלות מרכזיות. שאלה אחת, בגלל שאנחנו עברנו את זה כבר, אבל אני לא, אולי שנה הבאה, וזה אמרתי, איך האחים הגיעו למה שהגיעו, וזה היה קשור לפרשות הראשונות. והשאלה השנייה, שזה קשור לפרשתנו, מדוע יוסף התנכר לאחיו? מה כל הדבר הזה? מה כל עושה לשמעון, מחביא את הגביע, עושה לבנימין, כל הדברים האלה, בייחוד שהשאלה הכבדה ביותר שעומדת מאחורי כל העניין הזה, איך אתה לא מתחשב בכבוד אבא? יש לך אבא זקן, שאתה לא יודע מה מצבו, אתה לא יודע אם הוא תחיה, כל רגע הוא מיותר, כי כל רגע יכול להיות שאבא מת, ויוסף בעצם ממשיך. בסוף, הוא סוף טוב, אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו, ואנחנו יודעים שיוסף מכונה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מכונה, אנחנו מגיעים לחנות אותו יוסף הצדיק בגלל פרשיית אשת פוטיפר, בשבוע שעבר, או בפרשת האשת. אבל לכאורה, כל המעשה הזה, של ההתנקרות לאחים, מעיב על הצדקות הזו של יוסף. ומתוך כך באה השאלה שלא פחות חשובה היא, איך יוסף לא אכפת, אם אני אומר שהבעיה היא כבוד אבא, אז נשאלת השאלה היותר קשה, איך כל השנים האלה יוסף לא שלח עוד חיים לאבא שלו, אני חי, אני במצרים. ואם נאמר שבשנים הראשונות הוא היה עבד, זה לא רואה אם הוא יכל או לא, אחר מכן הוא היה אסיר בכלא, אבל כמה שנים הוא מלך עד שהאחים הגיעים למצרים? אבל הוא בגיל 30 מופיע לפני פרעה, אמר, הולך להיות 7 שנות סובה, ולאחר מכן 7 שנות רעב. מתי האחים מופיעים? באיזה שנה של הרעב? כי זה שנתיים הרעב. זאת אומרת, מדובר שיוסף הוא כבר 9 שנים מלך במצרים. הוא משנה למלך. האם לא היה ביכולתו לשדר איזה איגרת, להגיד לאבא אני חי? שאלה קשה מאוד. והראשונים, מי הראשון ששואל אותה? הרמב"ן. הרמב"ן. נכון, הרמב"ן הוא הראשון שבעצם שואל את השאלה. ולרמב"ן יש שיטה שלמה שהוא לא מתחיל בשאלה. הוא מתחיל בשאלת ההתנקרות. ולמה הוא מתנקר? ומתוך כך הוא מגיע לשיטה שהיא גם תסביר למה הוא לא שלח. זה הרמב"ן שמופיע לפניכם במפגש הראשון בעצם של יוסף עם האחים, שזה בעצם פרשת, נכון, פרשת קודמת, פרשת מקץ. כן, וישתחו לו אפיים, והיה יוסף את אחיו, ויקירם, ויתנכר אליהם, וידבר איתם קשות, ויאמר אליהם, מאין באתם, אמרו בארץ כנען, לשבור אוכל, ויקר יוסף את אחיו, הם לא יכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. שימו לב, תוך כדי שבהיכר יוסף את אחיו הם לא יכירו, כתוב ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ויאמר להם מרגלים אתם לראות את ערוות באתם. בסדר? ומשפט אחד חשוב, שפסוק שקצת חתכתי אותו מקודם, המפגש הראשון שהוא נפגש איתם, הם משתחווים לו. זאת פעם ראשונה שיוסף רואה את האחים, הם משתחווים לו. זה מיד עושה לאסוציאציה של מה? של החלום. היה לו שני חלומות, שהם בעצם היו הסיבה העיקרית לשנאה של האחים. אבל הוא תמלוך עלינו, ינשל תמשול בנו, ויסיף הוא עצמו אותו, רק חלומותיו על דבר, כן? החלומות האלה היו. הנה אנחנו מאמינים מהלומים לשדה, והנה כמה נומתים גם לצבא, ותשתכוון על נומתכם ועל נומתי, כן, זה חלום אחד, והחלום השני זה הנה השם שבריח ואחד עשר כוכבים משתחווים. דרך אגב, בהלומות לא כתוב כמה אחים. לא כתוב כמה אחים, נכון? והנה אנחנו מאמינים הלומים, יכול להיות שלצורך העניין, בנימין אז לא היה בשדה, ואנחנו זה היה רק 10 אחים, או 11 לצורך העניין, והנה אנחנו מאמינים הלומים, והנה כמה נומתי וגם לצבא, כן, ואתם, ותשתחווין על הלומתי. רשי מבין, כן, רשי במקום למשל מבין, הבאתי ברבה תראו במקור 2, הרבה קצת את רשי, והזכור אוסף את החלומות, למה פתאום התורה מכניסה במפגש הדרמטי הזה שיוסף פעם שנה שפוגש אותם אחר 22 שנה, למה הוא כתוב, הזכור אוסף את החלומות? כי הם השתחוו לו. ההשתחוויה, מיד אמרה, זה מי כמו שחלמתי, אומר רשי, וידע שנתקיימו שהרי השתחוו לו לשון רשי. מה הייתם אומרים, מה רשי יענה, אבל בנימין חסר? איך? יפה, אז כמו שאמרתי. בפשט, רשי צודק, לא כתוב כמה אחי. אולי בנימין באמת גם לא היה בסיפור הזה שהוא חולם את החלום ומספר להם. אז רשי יכול לצדוק, חייב להצדק. חלום אחד מתקיים. אבל אומר נתקיימו. איך? אומר נתקיימו. וידע שנתקיימו שהרי השתחוו לו. זאת אומרת, למה זה בלשון רבים? כן. וגם הציטוט של רשי, יש לי מישהו בחומה של רשי? אז שאומר, נתקיימו, נתקיים. אולי הוא רוצה להגיד שאחד התקיים, והשני התקיים, מה עתיד? בעברית אפשר להגיד שנתקיימו. פרק מבית פסוק ת' כבר רשי עליהם וידע שנתקיימו שהרי השתחוו. תסתכל שצפתי חכמים, מה אומר הנתקיימו, איך יכול להיות? אין שום שאלה? טוב, שאלה טובה, יכול להיות שזה מה שהרבן, הרבן לא שואל, הרבן יכל לשאול ככה, לא נתקיימו, אבל... הרבן, זה מתמשך. עוד פעם? זה מתמשך. זה מה שאני חושב. חושב, נתקיימו זה כמו נפעל. אחד מתקיים, אז אם אלה ימשיכו להתקיים. נכון? אבל עדיין אני אומר לך שהיא דקדקן, אבל בסדר, אבל יש קושי יותר, בסדר, אבל הרבן עובדה שזה לא מה שהיה קשה לרבן. הרבן שורה הבאה אומר, ולפי דעתי שהדבר בהפך אומר הרבן. כי אומר הכתוב כי לראות בספר תכה משתחווים לו זכר כל החלומות אשר חרה להם וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזו כי יודע בפתרונם כי כל אחד השתחוו לו בתחילה מן החלום הראשון והנה אנחנו מלמים הלומים כי אנחנו ירמוז לכל אחד 11 ופעם שנית השתחוו לשמש ומריח 11 כוכבים מן החלום השני וכיוון שלא ראה בנימין עמהם חשב זאת התחבולה שיליל עליהם כדי שיביאו גם בנימין אחד אליו לקיים החלום הראשון תחילה ועל כן הוא רצה להגיד להם, אני אוסף אחיכם ולאמור מרו ועלו את אבי וישלח עגלות כאשר עשיים בפעם השנייה כי היה אביו בא מיד ולא ספק ואז לא היה מתקיים החלום הראשון אומר הרמב"ם, אחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום השני זאת אומרת, הרמב"ן אומר, לא מסכים רש"י, לא התקיים החלום הרמב"ן מבין ששני החלומות מדובר על כל האחים ההבדל מהחלום הראשון לשני הוא רק שבשני זה גם אמא ואבא, שמש וירח אמא כמובן לא קיימת, אז אין חלום לראות דברים בטלים או שגם רשי יכל להגיד את החלום הראשון, אז הנה חסר לו בנימין, אין חלום לא דברים בטלים. אולי זה מה שרשי הבין. זאת אומרת, יכול להיות שרשי הבין שהם התקיימו, אם אני אומר את זה, התקיימו, הכוונה, החלום הראשון כרגע נתקיים וחסר לו בנימין, אז אולי הוא הבין כמו הרמב"ן, באמת החלום היה כולל בנימין, אבל חסר בנימין זה כמו שיהיה חסר את הירח בחלום השני. בסדר? אבל, כמו שאתם רואים, הרמב"ן, אני אומר, זה לא הקושייה המרכזית אם כן נתקיים או לא נתקיים, כי הרמב"ן רואה פה בעצם את הפעולה ההמשכית של יוסף. יוסף ממשיך להתנקר וכו' ולוקח כדי להביא את בנימין, ופה רואה הרמב"ן בעצם, למה אתה עושה את בנימין? למה, אם אתה, אם כבר תקיים חלום אחד, אז תביא בנימין ואת אבא. וזה שהוא מביא את בנימין בהתחלה בלי אבא, מבין הרמב"ן שזה בדיוק מה שהוא מחפש. הוא מחפש, זאת אומרת, ההשתחוויה מזכירה לו את החלום, מצד שני הוא רואה שהיא לא נתקיימה, והוא רואה את ההזדמנות שעכשיו היא יכולה להתקיים, אז הוא הולך ולסדרז את זה, ומביא בעצם וגורם, בעצם לוקח שבוי כדי לגרום להם, להכריח אותם, להחזיר את בנימין אליו, ואז ככה התקיים החלום הראשון, כדי שהדרך יהיה לחלום השני, כדי שהמשפחה תתאחד ותתפגש. מה, שנייה, מה הכרחי לרמב"ן? אומר הרמב"ן, זה הכרחי לי, למה? ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולעמידו ימים רבים ושכול ואבל על שמעון ועליו, ואף אם היה רצונו לצער את אחיו קצת, כן, אומר הרמב"ן, מילא תגיד, טוב, לאחים יש לו, אין לו כזו סימפתיה, כי בסך הכל מה שהם עשו לו זה דבר נוראי, קצת הוא נוקם בהם, אם כך היינו אומרים, אומר, אבל איך לא יכול על סימן מדהים? תשובה, אבל את הכל עשה יפה ביתו, לקיים החלומות, כי ידע שהתקיימו באמת. זאת אומרת, כמו שנאמר בפרשת וישב, ואביו שמר את הדבר, אומר רש"י, לראות מתי התקיימו, לדע מתי התקיימו חלומותיו, כלומר, אבא כבר הבין שזה נבואה, כנראה גם יוסף הבין שזה נבואה. אם לא אז, ודאי עכשיו, ולכן הוא מנסה לקיים אותה. ולכן אומר הרמב"ן, בשביל לקיים את הנבואה הזאת, הוא כביכול מוכן להתעלל ולהתנקר ולעשות את מה שהוא עושה. גם העניין השני שעשה אומר הרמב"ן, להם בגביע לא שתהיה כוונתו לצערם, כל המעשה של הגביע זה לא היה לצייר אותם, אבל חשד, אולי יש להם שנאה בבנימין שיקנו אותו באהבת אביהם כקנאתם בו, או שמא הרגיש בנימין שהיה ידם ביוסף ונולדה ביניהם קטטה ושנאה, ועל כן לא רצה שילך עימם בנימין, אולי ישלחו בו ידם עד בודקו אותם באהבתו. זאת אומרת, הוא היה חייב לעשות את המבחן הזה, לראות שבאמת לא יקרה לבנימין מה שקרה לו, כי כבר היה תקדים, וגם עכשיו בנימין מבחינתו הוא בן האהובה, ועכשיו הוא עוד בן יחיד, אז אולי יש איזו אפליה עוד יותר גדולה כלפי בנימין, עכשיו שיוסף לא קיים. ואולי אתה הולך להביא את בנימין, ובינתיים יגרם בדיוק ההפך, מה שקרה לי יקרה לבנימין. אז הוא חייב, ההתנקרות הזאת היא בעצם לראות האם יש אחווה, האם באמת הם תיקנו את מה שהם עשו כלפי יוסף, וכשהוא רואה שזה קיים, אז הוא יודע שאין בעיה. כשקיים האחווה בין בנימין לבין האחים, אז הוא יודע שיש סיכוי עכשיו להביא את החלום השני למימושו. לכן אמרתי, הבנתי שאתה כבר מיד שואל את זה, אני רק מסיים את הרמב"ן, עוד שנייה אני אתן את השאלה. ולזה נתקבלו בו רבותינו בבראשית רבה, אמר רבי חייא ורבי אבא, כל הדברים שאתה קורא שדיבר יהודה בפני אחד, עד שאתה מגיע ולא יכול יוסף להתאפק, אצלנו בפרשה, היה בו פיוס ליוסף, פיוס לאחד, פיוס לבנימין. פיוס ליוסף, ריח נותן נפשו על בניה של רחל. זאת אומרת, כל אחד מבחן פה במבחן אמיתי. איך יהודה מוסר את הנפש על הרבות? תיקון על מה שהוא עשה קודם, קודם הפקיר רוח, תראו עכשיו עם הרבים. אבל יש פה גם מבחן ליוסף שעומד לו בהצלחה. זאת אומרת, גם המדרש, הוא מעמיד את יהודה מצד אחד, גם את יוסף מצד שני. גם את בנימין מצד שלישי, אבל גם את יוסף. גם יוסף עומד במבחן של הצלחה חיובית, כאילו. זאת אומרת, מבחן שהוא יוצא חיובי מהסיפור הזה, ולא כמתעלל או כנוקם ונותר. מסיים הרמב"ן. וכן אני אומר שכל העניינים האלה היו ביוסף מחוכמתו בפתרון החלומות, כי יש לתמוע. אם לא תסביר כך, אומר הרמב"ן, יש לתמוע. אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו לנחמו? כי מצרים קרוב לחברון כ6 ימים. הרמב"ן היה בארץ ישראל, גם יודע, כן, אומר, בסך הכל מרחק של 6 ימים. אומר הרמב"ן, יותר מזה, ואילו היה מהלך שנה, היה ראוי להודיעו לכבוד אביו, ויקר פדיון נפשו, יבדלו ברוב המון. אומר הרמב"ן, אם הוא היה חי בהודו וזה לוקח שנה להגיע לשם, בשביל כבוד אבא זה לא שווה לעשות את כל המאמץ הזה? אז איך זה שהוא, כמו שאמרנו, 9 שנים מלך במצרים ולא שולח שום כתב, שום אות חיים לאבא שלו? תשובה, אומר הרמב"ן, אבל היה רואה כי שתחוויית אחיו לא, וגם אביו וכל זרו איתו, אי אפשר להיות בארצם. זאת אומרת, במבין שבארץ ישראל זה לא יהיה הדבר הזה. שם אבא הוא הבעל הבית, אבא הוא ראש המשפחה, לא ייתכן שאבא ישתחווה לי, והיה מקווה להיותו שם במצרים, בהיותו הצלחתו הגדולה שם. זאת אומרת, הוא לא יודע תמיד איך הנבואה הזאת תתממש, אבל כשהוא נהיה כשמתגלגל, השגחה אלוקית מביאה אותו לידי משנה למלך במצרים, פה הוא מתחיל להבין איך הנבואה הזו יכולה להתגשם, כן, בראותו הצלחתו גדולה שם, וכל שכן אחרי ששמע חלום פרעה, והצליח לפתור לו, שנתברר לו כי יבואו כולם שמה והתקלמו כל חלומותיו. זאת אומרת, אחרי שהוא פתר חלום פרעה וראה שהוא מה שנקרא מביא בחלומות, ויש לו רוח הקודש ופתרון חלומות, אז אם לאחרים הוא יודע לפתור, כל שכן שהוא מבין שהוא יפתור גם את החלומות שלו, כך מבאר הרמב״ם. מה הקושייה הגדולה שיש על הרמב״ם? מי אמר ש... מי אמר צריך לגעת החלומות? מה המסירות נפש הזו על החלומות? ואם החלומות הם רוח הקודש, אז אתה בא לבית. איך? אתה שזה גם מתקיים, כאילו, למה... אז מה אתה בא לבית על רוח הקודש? תן לקדוש ברוך הוא מה, כביכול הקדוש ברוך הוא עובד שלך. אם הקדוש ברוך הוא אמר זה נבואה, זה יתקיים. תן לקדוש ברוך הוא לגלגל, איך זה יתקיים? מה אתה עכשיו... כאילו, כל ניהול הזה של החלומות, קושייה גדולה על הרמב״ן. מי ששואל את הקושייה הזאת, זה בא לעקדת יצחק, הבאתי את זה, אתם רואים. ויעני ממה שכתב הרמב״ן זה, שעשה כדי שיתקיימו חלמותיו, מה התועלת לו ושיתקיימו? ואף כי תהיה תועלת לו, לא היה לו לחתוק כנגד אביו. קודם כל הוא אומר, מה התועלת? זאת אומרת, מה... אם זה צריך להיות, אתה לא יכול לדעת, מה אתה, מה, למה אתה חותר? מה חשוב לך כל כך שיתקיימו חלמותיו? ואת הוא אומר, נגיד לזה נבואה והיא חשובה לך, האם היא מתירה פגיעה בכבוד אב? כלומר, האם המטרה מקדשת את היצעים? אתה עכשיו בכל המהלך הזה מייסר את אביך, אבא איבד בן יוסף, עכשיו אתה לוקח לו את שמעון, אחר כך אתה מבקש לקחת את בנימין, תחשבו מה קורה לאבא בכל התקופה הזאת. מאיפה היתר שלך? בגלל שאתה רוצה שהחלומות יתקיימו. איך הוא במקדה? בא לפת החלומות, יביא פתרונם. איך אומר, החלומות, הנותן חלומות, יגיש פתרונם. א', הקדוש ברוך הוא, אם החלום הוא אלוקי, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לפתרון שלו. גם שתראה סיכלות עצומה שישתדל האדם לקיים חלומותיו, שרים דברים אשר יעשו שלא מדעת הבעלים. זאת אומרת, אומר העקדה, כל הרעיון של חיזיון אלוקי בחלום, זה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. אתה רק רואה מחזה. הקדוש ברוך הוא מנהל את זה. אז זה סיכלות. כאילו להיכנס לתוך מהלך אלוקי שאתה מנסה לנווט משהו שהוא בכלל לא תלוי בך. כל החלום הוא שינה, הוא פסיביות. אתה עכשיו רואה משהו שהקדוש ברוך הוא מנהל. אז מה פתאום התעוררת ונהיית אתה בעל הבית על החיזיון שראית בתור פסיבי? זה כל עניינו של חלום, זה איזה נבואה אלוקית שהקדוש ברוך הוא מספר לך מה יהיה או מה הוא יעשה או מה יעשה. אבל לא מה אתה צריך לעשות. אלא כן, היה לו נבואה בחלום שאומר לו קום לך ותעשה כך וכך, אבל זה לא היה לו בחלום. זה קושייה גדולה על הרמב״ן. אבל הרמב״ן לא מצא תירוץ אחר, ואם לא קשה לו, כן? זה אומר, זה באמת מעניין, אבל מכל הראשונים, תראו את תורת חיים. תראו אם רס"ל, רש"י, רח"ל, אף אחד לא שאל את השאלה הזאת, היא שאלה צועקת. לרמב״ן? איך? לרמב״ן, אני אומר. זה מעניין שזה לא נשאר. עכשיו אתה אומר לכם שזה לא בדיוק מדויק, אבל אני קורא לו את הפשוט, אף אחד לא שאל את השאלה עד הרמב״ן, את השאלה כל כך... קשה פה, איך יוסף לא מתחשב באבא שלו. אז הרמב"ן יש לו פתרון. פתרון קשה, אבל אני אומר, עדיף תירוץ, גם לא לגמרי מניח את הדעת, מה שאני שם קושי הגבוה. לפעמים לא, אבל... גם על הרמב"ן קשה ש... או לפני שהוא נהיה שר, לפני שהוא נהיה משנה למלך, הוא היה בצל... עניתי על זה. אני לא בטוח שבתור עבד, גם היית איזה מנכ"ל גדול, יכולת לשלוח, נגיד, למדינת אויב מברק. תבין, יכול להיות, הרי מימד, איך אני רואה את זה? איך אני רואה את זה מדינת אויב? מיד שהם באים ואומרים לרגלים אתם. תבין, זה כמו שבאים איזה דרוזים, נגיד, שישראל נותנת מסוריה שיעברו פה לאיזה איחוד משפחות, אבל מיד חושדים בהם, אולי הם שייכים לשלטון האויב. אז מזה שאומרים רגלים אתם, כנראה הארץ כנען וארץ מצרים לא הייתה בדיוק איזה חיבור. אז אני אומר, אז פה אני יכול להגיד, אני לא יודע. אני יכול להגיד, שמה, הוא היה עבד, אם הוא היה שולח איזה משהו לארץ אויב, מיד היו אומרים שהוא משתף, מיד היו זה, מסוכן, פיקוח נפש. יכול להיות. אבל מלך אומר הרמב"ן, אם לא אתה תלך, שלח שליח, שלח מברק. כאילו למלך יש את כל האופציות. אז לא יכול להיות שאתה לא מוצא איזו אופציה של אבא שנמצא במרחק שישה ימים, שאין לך איזושהי אופציה לתת לו אות ושדר של חיים. וזו באמת שאלה קשה. כאילו אני אומר, באמת אפשר לענות על התקופה של עבד ושל אסיר בכלא. אבל קשה מאוד על התקופה שהוא מלך. אבל התקופה הזאת גם הרמב"ן לא אומר. בעצם הוא עונה, כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, יוסף יודע שיש לו חלומות, ועד שהחלומות האלה לא יתקיימו, מבחינתו המשפחה לא תתאחד. כי אם הוא יקרא עכשיו לאבא לבוא סתם ולאחד את המשפחות, זה יהיה המצב כמו בארץ ישראל. מה פתאום שאבא ישתחווה? מה פתאום שאחים ישתחווה? מה עושה יוסף? אבל אתם יודעים, הרי שאלה, אם אתה כבר אומר את זה, זה באמת, זה הערה יפה. הקדושת לוי שואל, הוא מביא את הרמב"ן, והוא שואל הרי שאלה עצומה, הוא אומר, אם יוסף רוצה שיתקיימו החלומות, אז שיצבו את הנושא להשתחוות. נכון? יצבו אותם, השתחוו לי. יגיד, אני יוסף, בואו עכשיו אליי, תשתחוו. תביאו את בנימין, אם לא, יעשור שניים. יגיד, אני יוסף, למה צריך לחכות עם ההתוודות? הרי יכול לעשות את הכל, לשיר את שמעון. כבן ערובה, כדי שיכול להביא את בנימין. ויגיד, אני יוסף, שלום עליכם, אתם זוכרים שיש חלום? החלום זה נבואה, אני עכשיו מבקש לכם להשתחרות. אז זה לא היה לי מאופציה בכלל, הוא מלך, מה הם יכולים? אתה מבין, אני אומר, הוא יכל לקיים את החלומות גם ללא, גם להתוודות מיד. למה הוא צריך לייסר את אבא בזמן הזה? תגיד, אני יוסף. תשלחו איתה, בואו, אבל אתה חייב את המשתחוות. זה די ברור שהוא לא יעשה את זה, למה? עצמנו פעם שעברה שהוא אמר להם את החלום, אז עכשיו אם הוא יגיד להם את זה בדרך הזו, כאילו, תראו, צוחק מי שצוחק אחרון, עכשיו אני אהיה מלך, תשתחוו לי, זה הגורם להיות יותר שנאה וזה לא נותן, אם זה קורה מאליו. יפה, אז מה שאתה אומר, אומר הקדושת לוי, אבל התשובה אתה רואה, בעצם מה אתה אומר? שיוסף, שהוא לא מתוודא, הוא לא בשביל להתעלה, זה בדיוק ההפך. חשב. אמיר, מה שאמיר אומר, זה יפה, אבל זה רק מוכיח לכיוון של הרמב"ן. שזאת אומרת, אם יוסף כל מה שהיה מעניין אותו חלומות, הוא יכל להתנכר עליהם, כמו שאומר אמיר, הרי אין בושה יותר גדולה, אתם בגלל החלומות מחרתם, ועכשיו אומר, אתם רואים, חשבתם שאני הזוי, הנה אמרתי לכם, עכשיו כולכם תשתחררו ולהכריח אותם, באיזה בושה, באיזה בושת פנים. באיזה סיטואציה תחשבו שיש עומדים. ואפילו הוא יכל את אבא שלו לאלץ לעשות את הדבר הזה. אבל איזה פגיעה בכבודה בתיה. מה בעצם יוסף עושה? מי שיסתכל בהסתכלות שטחית אומר הוא מתנכר לאחיו. אבל מי שיבין לעומק, אם באמת הרמב"ן צודק והחלומות צריכים להתקיים, כן, אם הרמב"ן צודק והחלומות צריכים להתקיים, אז יוסף מקיים אותם בדרך הכי נוחה לאחים, עם אחים פחות בזיונות. הם משתחווים, כשהם חושבים שהם משתחווים, הם מלך מצרי, בכלל לא ידעו שזה יוסף, אז לא היה שום ביזיון, לא היה שום עוגמת נפש. נכון? הם יכולו לחשוב, לא, נתן לנו השתחוות, מה זה נתן? גם אם זה לא היה יוסף, זה ברור שבאים אחים והמלך מזיינו אותם משתחווים לו, זה היה דבר מקובל. אילולי זה יוסף, זה לא היה שום דבר, זה לא היה שום ביזיון. אז כשהם משתחוו, מבחינתם משתחוו לשליט מצרים. זה לא היה ביזיון. נכון, והשתחו, כל הזמן אתה רואה, והשתחו הפעם, ובא בא יהודה, בגלל שאלה מיהודה, זה היה מקובל, אתה מפל לפני המלך, אתה חייב להשתחוות. אז יוסף בעצם, אני אומר, הקדוש הלוי מחזק את הרמב"ן, אומר, אם החלומות התקיימו, אז יוסף, כדי לקיים את החלומות, עשה אותה בצורה הכי טובה שיכולים. אלא מה? יש את השאלה של הבעל הקדה, אבל מה אתה? מי אתה בעל הבית? אתה צריך לדאוג לחלומות. אם יש חלומות וזה נבואה אלוקית, אז הקדוש ברוך הוא ידע כשהדבר הזה יהיה. אבל הוא קיבל את החלום, אז צריך לצאות. איך? אם הוא קיבל את החלום, כן, אבל זה מה ששואלה הקדה. איפה הוא הייתה שאלה כשמקבל את החלום צריך לבצע? אם אתה מקבל חלום, אני אראה עכשיו משה למור, לך, קור, תכריח את האחים שלך להשתחרות לך, אז אתה צודק. אבל זה לא היה כך. לא הוא קיבל את החלום. אם הוא קיבל, אולי אתה תוכל רצה להגיד לו, תשמע, יש לך איזה עתיד להיות מלך. איזה דף? מה? כך הבין הרמב״ם, נכון, אבל אני עדיין שואל, מי אמר? אולי אני לא יכול לגלל לך עתידות. יש נבואה שאני לא יכול לגלל לדבר, מה הוא יהיה? לא כל נבואה היא עשייה. יש נבואה שהיא אינפורמציה. אומר לך, תשמע, הולך להיות כך וכך. למה חשוב שתכין את עצמך לזה? יש עוד כל מיני סיבות. זאת אומרת, לא רק סיבה תכליתית היא סיבה לידיעת עתידות. תתפלל, תכין את עצמך רוחני, נמשיך וכן הלאה. אני לא יודע, יש עוד כל מיני סיבות שיכול להיות. אתה יכול לומר ולהגיד, כן, שאם ככה, אז פספסת את כל הקטע של החלומות. זאת אומרת, אם יוסף עכשיו יבוא להגיד להם, בוא תשתחוו לפניהם, אז פספסת את הקטע של החלומות, כי החלומות הן להראות שזה לא בשביל יוסף את המשתחווים. ופה הנבואה צריכה להיות, לא אני לא משתחווה ליוסף בגלל שזה יוסף. אז זה שהוא מכריח אותה זה טוב מבחינת זה? לא, אם הוא היה מכריח אותה משתחוות ישר, כאילו היה משמע תפסת את הקטע של החלומות, זה משתחווה לי כמו שאני משתחווה למלך פרעות, אבל קשה אותם. בסדר, אז אתה מחזק למה יותר טוב שהשתחררו לו והם לא יודעים מי. זה סיבת ההתנקרות, ככה. הכל מתגלגל, בא בנימין, משתחרר, בסדר. בסדר? אז ככה, אני נשאר עם הרמב"ן בקושיה, אני רוצה להרחיב את הרמב"ן. אני רק אומר, יש תפיסה שנייה שעלתה, בטח שמעתם את זה פעם פירוש, שהראשון ששמעתי אותו כתב על זה, זה היה רבי יואל בן נון, והוא אמר, כל השאלה של הרמב"ן, כי אנחנו בראש שיוסף ברור לו שרק אחים שונאים אותו. הוא אומר, תכנסו לראש של יוסף, שאלו את השאלה ההפוכה. שאלו את השאלה, למה אבא לא הולך לחפש את יוסף? הרי אם אמרתי שיש לפחות איזה כמה שנים טובות עד גיל 30, מגיל 17 עד גיל 30, שיוסף לא יכול לשלוח עוד חיים, והוא 13 שנה שעכשיו חלק בכלא וחלק כאבד, אז הוא גם שואל את השאלה ההפוכה, למה אבא לא בא לחפש אותי? איך זה שאני פה כל כך הרבה זמן ואף אחד לא מעניין אותו? ואז הוא מתחיל לעשות תירורי כפירה, רגע, רגע, רגע, למה אבא שלח אותי לאחים שיודע שהם שנו אותי? ומכאן הוא מגיע ל... אני קורא לזה קונספירציה שלמה, שאולי בעצם גם אבא מאוד כעס על הנבואה, כי בעצם בנבואה גם הוא מכניס אותי, אבוא נבוא אני ואימך ואחיך משתחוות לך, והיא גר בו אביב, פתאום הוא זוכר, רגע, רגע, אמנם הוא אהב אותו, גם היו תקופות שהוא מאוד מאוד גאה בו. ואז הוא נסה להגיד אותו, אולי בעצם יוסף חושב עצם, כנראה גם אבא במדינה. ואם ככה, אז באמת יוסף, מבחינתו, אין לו מה לחזור הביתה. כמו שלא רוצה לראות את אחיו, שמכרו אותו, כך הוא לא רוצה לראות את אביו. נראה לכם? אז תראו, א', לכן למה אני אומר, זה נשמע, זה נשמע ככה קשה, אז זה פירוש שנמצא. איפה זה נמצא? יש ירושלמי, לא בדפוס הרגיל, דפוס מישיבת מרכז הרב בזמן, לא מצאתי את זה, מי שהביא אותי לזה זה רבי איתן שילדורפי. היה ירושלמי, הרי בזמנם היו, חסכו בנייר, אז אם היה לך איזה עמוד ריק, רצית למלא את העמוד, כאילו לא לבוא לזה זניאר. נגיד ראה לך איזה ספר שנגמר ככה, ונשאר כמה איזה חצי דף ריק, אז אמר המדפיס, יש פה זה, אני אתן לך איזה בוקר פעם חצי שבוע, אני אמלא לך איזה משהו. וזה מה שכתוב שם, אמר המעשה זה מקור ארבע, גם אני אעשה כמנהג בהדפסה. ופה הוא מביא את השאלה, ובעצם התשובה שלו היא הכיוון שמה שהרבי בן נון בזמנו פרסם. ודגמור ראה את זה, אבל זה הכיוון. אני קשה לי מאוד לקבל את זה, בואו אני אראה לכם את זה רק בכתוב, ואני אגיד גם מה דעתי, למה נראה לי, אני מאמין שאתם גם יהיה קשה לכם לקבל את זה. פה כתוב, מה גדולה התמיהה, בסדר, מקור ארבע. מה גדולה התמיהה והפליאה ליוסף הצדיק, שלא מיהר לחיות רוח אחיו לבשרו, כי נור חי בבית בטיפה וכיפקדו על ביתו ועזוב את אביו המולד לצער נורא, ועבל גדול 12 שנה, עד שנגלגל הדבר על ידי הרעב. הרמב"ן רצה להשיב הדבר, כי יש לי פרשת ויגש, הכוונה היא לא פרשת ויגש, אלא פרשת מקץ. כי יש להתמוע אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד נגיד בן צער הגדול במצרים. איך לא שלח כתב אחד לאביו ולהודיעו לנחמו? כי מצרים קראו לכם עוד 6 ימים, מי לא המלך שנה אחת ראוי להודיעו כלורחות אביו וכו' וכו'. ותראה צער המן ראינו את זה, שיוסף חושב שקראו חלותיו, ואומר שלולד כן היה חותך את גדול, שלא יצטרך תביא למדו ימים רבים שכול ואבל. ראינו את זה, והנה תירוצו של הרמזל במחילת כבודו לא נראה כלל. כמו ששאלתם, כי מה הדבר הגדול והטוב, המצווה הגדולה שיש בקיום החלומות שהיה כדאי בשבילם לצייר את האב בעינוי נורא כזה שנים רבות? והנה אנוכי הרואה בזה שמיים חדשים. פה אומר את הפירוש הזה. לדעתי כל המעשים והתעלולים שבעניין הזה יסודם העיקרי הוא בטעות גדולה שאתה יוסף מסיבת מכירתו. כי הוא בצדקתו לא העלה על דעתו כלל שכל 10 אחיו ירשיעון יחד בשביל קנתם בו רשע נורא משולש כזה. מה הרשע המשולש? א', יגנבו נפש וימכרו לעבד. ב' שיהיו אכזרים נוראים כאלה לעשות רשע נורא כזה לאחיהם בשרם, ילד רך וחכם. ג' השלישית, שזה הכי נורא, הנבלה הגדולה הזאת לקצר יחד את שנות חיי אביהם הזקן, עמידו בשכול ואבל נורא כל ימיו ולהורידו הבן שאולה אל בנו יכירו אשר נפשו קשורה בנפשו. ונבלה נורא כזו לא עלתה על דעתו לחשוד את אחיו, אבל הוא חשב בוודאי שרק מת אביו הייתה שומה הגזרה הזאת. זאת אומרת, אומר ככה, מילא אתם שונאים אותי, אבל אם אבא לא אכפת לכם, לא יכול להיות. ואם לא יכול להיות, אז מה המסקנה? אז כדאי נאמר במזימה. אבל הוא חשב בוודאי שרק בית אביב הייתה שומה הגזירה הזאת לרשום עם קרת ארץ, בגלל אשר גבה ליבו לחשוב מחשבת מלוכה, זאת אומרת, עושה בו איזה מידה כנגד מידה. אתה רצית להיות מלך, אנחנו נעניש אותך בתור עבד. ובממשלה לא רב אחד, אל כי העיז פניו מספר את חלומו זה אליל מחשבותיו, שאין מרים לאדם אלא מרורי ליבו, וכו' וכו'. ועל זה גר בו אביו בנזיפה, כי ראה בזה חילול כבודו וכבוד אמו וכבוד אחיו הגדולים, ועל כן ציווה אביו לעונשו במכרת עבד, מידה כנגד מידה, עבדו תחת ממשלה. ואחרי כי עברו ימים רבים, אביו לא שלח לבדותו, חשב שאביו לא נתרצה לו ברחבה עד כה, ועוד הכרח פרובו, ולכן לא יכול להודיעו לאביו שעלה לגדולה, כי זה היה נראה כמתגרה לאביו למור. כמו שאמרתם מקודם, אם עכשיו ישלח בשדר של חיל, אז באו יגיד להם, אתה מכרת אותי? עכשיו אני אראה לך על אבך ועל החמתך, התנסיתי עם מעלה תחת שגזרתי עליי להשפילי. אתה רצית שאני עבד? אני אראה לך, הנה, נהייתי מלך. זה אומר, כאילו פה הוא בעצם רק פוגע באביו. אבל אחר כך אמר שלא יכול להרשות את עצמו לראות פני אביו אחרי חושבו, כי בקוצפו הסתיר פניו ממנו ולא יתגיע לראות פניו. דרך אגב, איפה יש כאילו רמז, הרב בינון מבין, זה מה רמז לפירוש הזה? כי הוא קורא לבן שלו בשמות, נכון, מנשה, כי נשני אלוהים מבית אביו ומכל עמלי. או אפרים, כי אפרים בארץ זרה. כאילו התנתקות, הוא, כאילו, אני ירדתי תור הנשייה, אני אין לי קשר לבית אבא, ואני גם כן ב... אני אגיד שזה נכון, אבל לכאורה זה בואו מול זה בנימין, כי בנימין הוא בדבר הרי. רגע, אז בוא תראה. ויהי בבואם עשרת אחד מצרים, החשב אולי תנחם אביו בגזירתו, וישלח את בניו לבקשו לקראתו לחזרו אליו, כל כך 22 שנה שהוא פורש את הפעם ראשונה. הוא אומר, אולי בא ומחפש אותי, אולי סוף סוף הבינו שעשו טעות. וכדי לחקור פיום הזה, הליל עליהם לאמור מרגלים אתם, שכדי להתנצל מהלילה הזו, יהיו מוכרחים להודות על האמת, שמה? שמטרת בואם לבדות את אחיהם ולא לרגל את אביו ולא לשבור אוכל. אבל מראותו אחרי כל החקירות שבאמת לא באו רק לשבור אוכל ולא לבדות את אחיהם, התייאש עוד מיחסי אביו ומראות פניו, להשתדל רק לראות את פני אחיו הקטן. אחרי בשומע אחר כך מפי יהודה לברא אביו בצערו הגדול, ויצא אחד מפי ואומר, אך תרוב תורה, אז נגלה לפניו טעותו הגדולה ונוכח שביו לא ידע כלל ומכירתו, וכי יחשוב שבנו אהוב תרוב תורה. ואז תחמור רחמה ולביא במולה למצערו ובלו הנורא שנים רבות ויכול להתאפק ויתן תכף את כלו ומחיר ויתוודאי לחב. אמנתו ראשונה הייתה עוד אבי חי, ואחר כך מעלו ועלו את אבי, רדה אליי אל תעמוד, הגלתם להביא את כל כבודי מצרים ואתם ורתתם את אביינה, וכל יקרה דבריו הראשינו היו רק על דבר אביו, למערו אליו לחיותו רוחו ולראות פניו, כן נראה לי הדבר פשוט ולפלא כי לא קדמו לי המפרשים הפשטנים בזה. אז כנראה שלא קדמו את הפרשנים הקדמונים בזה, כנראה שהיה להם עוד מאוד קשה לפרש את הפירוש שלו. אבל אני אומר מה הקושיות העיקריות, כן, אמיר. יש לי שתי שאלות. דבר ראשון... רק מילה, לפני שאני אשכח מילה, חשבתי, אני חשבתם על הדבר הזה. כשהוא אומר להם, מרגלים אתם לראות ערוות הארץ בעל. אז מה הם אומרים לו? לא, 12 אחים אנחנו. כשהם חוזרים ליעקב, הוא אומר להם, מה אמרתם לו 12 אחים? בשביל מה סיפרתם את הסיפור הזה? אז מה אומרים לו? שאול שאלן הוא האיש. האיש בכלל לא שאל אותה. לא יודע, התורה הייתה כותבת. למה בהמשך התורה שיהודה מדבר, הוא אמר, שאלת אותנו. גם מה, נכון, אבל אני שואל, הוא לא שאל, תפתח את התורה, ותראה שהוא לא שאל, הוא אמר, אתם מרגלים, מי שאל אתכם כמה אחים? אבל זה סוגר שאל. אבל הוא כתוב פה ש... אתה אומר הכי פשוט, הכי פשוט להגיד שאל התורה אם יהודה אומר ליוסף, אתה שאלת אותנו, אז כנראה שהוא כן שאל. אבל יש לו מזין לזה, בגלל שגם האחים אומרים, זה, בהתחננו בצהרנו, ראינו בצהרת אפילו בהתחננו, וגם זה לא כתוב. נגיד שזה גם בקורה. לא, אתה אומר ש... זה תיאור, כי התורה תיארה את האחים, ולא תיארה מה קורה בבור כשהאחים שם. נכון, נכון, אז אתה לא יכול להיות ששאלו. אני חושב שהתשאלות זה תירוץ פשוט. תוך כדי הדברים שלו, אני חושב שאני רואה את הגדול. אני אומר, תירוץ פשוט. מה הוא אומר? הם אומרים לו, הוא אומר, מאשים אותם מרגלים. אז מה הקשר? בוא נגיד ככה, קודם כל, מה הקשר בין התשובה שלהם למה שהוא שאל? הרי התורה אומרת 12 מרגלים אחרים, אז מה עכשיו, נגיד אחר כך שאלות כאלה 12 אחרים, מה אתם אומרים על מרגלים? אני משאל אתכם מרגלים, אז מה אתם אומרים לי ששני מסרחים? נגיד הוא שאל שתי שאלות, כמה אחים אתם ואתם מרגלים? מה עניתם על המרגלים? כן, אבל מה התשובה על 12 מרגלים אנחנו? אני חושב שהתשובה פשוטה. נראה לך ששני מסרחים ילכו לרגל? נכון? זה לא דבר רגיוני. אדם שולח מרגל, אחד, שניים, גם שולח עשרה, הוא לא ישלח אותו משפחה, מה, כולם יתפסו, אז כל המשפחה הלכה. וזה שהם מוכיחים שאנחנו אחים, זאת אומרת, זה לא הגיוני שאנחנו מרגלים. ולכן אני חושב שזה הפשט של שאול שאלנו האיש. הוא שאל אותם, מרגלים אתם. והם עונים לו, אנחנו לא מרגלים. ההוכחה שאנחנו לא מרגלים, כי אנחנו כולנו אחים. ואז אומרים את האמת. תדע לך, אנחנו אחים, אפילו יש חסר לנו עוד שניים. אנחנו 12 אחים. אבל גם עכשיו 10, זה לא הגיוני שאבא, שמשפחה תשלח 10 מרגלים אחים. גם היום אף אחד לא יעשה את זה. נכון, היום אדם מת חייל שמשפחה שכולה לא צריך לחתום ויתור לתת לאחים להיות בקרבי. אז נראה לך שמישהו ישלח 10 מרגלים אחים? זה פעם ראשונה שהוא שקיעו ליעקב, זה יכול להיות. למה תקיעו? לא הבנתי. מה שקול, אבל אני גם ליוסף, לכל מה שקרה איתו. נו. אמרת מי שקיעו גם בזה. היה לי קשה, לקרוא המים שקיעים, אני לא מתחיים. שואל אותם, למה אמרתם לו? אז אני שאל אותם, כמו שזה שקל. זה לא היה. לפי מה שאני אומר, הייתה השאלה, היא הייתה בבריאת השונה, אבל בעצם זה השאלה. כי כשהוא שאל אותם מרגלים אתם, ההוכחה שלנו היא שאנחנו לא מרגלים, הייתה להגיד שהם צרפים אמרת. וברגע שהוא יהיה משוכנע שהם אחים, אז הוא יהיה משוכנע שהם לא מרגלים. אני אומר, זה עוד שקר? כן, אני אומר, עכשיו תרצנו את זה. אז זה לא שקר. אני אומר, זה תשובה אמיתית. 12 אחים, אנחנו, זה תשובה לשאלה שלו. הוא שאל אותנו ואנחנו ענינו. כי זה קשור לשאלה. אומנם לא שאלים אנחנו 12 אחים, אבל 12 אחים זה תשובה לשאלה. אז זה מתאים לענות שאול שאלנו, האיש. כי זה היה הוכחה לוחד, שאנחנו לא מרגלים, אחרי זה עשינו את כולנו בכל. כן, עכשיו מי רצית לשאול. כן, האמת שלוש שאלות יש לי על הקטע הזה. כן. דבר ראשון, המוציא לאור, בשם מי הוא אומר את זה, בשם... לא, הוא אומר בשם עצמו, ככה הוא כותב עצמו. מי זה, יודעים מי זה? לא יודעים מי זה, אולי כתוב שם, זה האחים והלבנה משהו. זה לא מוציא לאור. מוציא לאור כתב את זה בשמו, אלא הוא רעיון. רעיון שאלה לו, והוא השאיר את זה, כן, דפוס. טוב. ועוד שתי רעיונות זה... כאילו מה, אני שמעתי שאחרי שהרב יואל בן נון אמר את הפירוש הזה, זה יצא עליו הקצף, זאת אומרת, הרבה רבנים כתבו מאמרים נגדו כל זה. אבל לפי מה שכתוב פה, זה לא נראה כזה מופרך להגיד את זה, זאת אומרת, זה לא עושה זילות ביעקב אבינו שאומרים את זה, זאת אומרת, יוסף חשב באמת שיעקב מעניש אותו, וכאילו מצינו בתנך שגם בתוך משפחה, אין שום בצורה קשה. א', דווקא זה מעדן, כי הוא אומר פה דבר שאני חושב שלא נמצא בעבר של הרב בן נון, זה מה שעכשיו אמרת. כי אני היה לי, האמת היא, אני לא זוכר את המאמר עכשיו, אני קראתי אותו מזמן, אז לא זוכר להגיד מה, אבל אני זוכר שיש פה שני פרטים שלא מופיעים במאמר. אתה מבין? יכול להיות שאחד מהם זה מה שאתה אומר, המידה כנגד מידה, אבל זה קצת יותר מושך מזה. אבל אני אומר, לי, בוא נגיד, אתה אומר, ראית את זה ועוד מישהו שאומר, אז כבר אתה אומר, זה לא זילות ביעקב. אבל מה כן קשה, מה הכי צועק על הפירוש הזה? אם זה ככה, זה לא כזה צועק, זאת אומרת, אם מתארים את זה ו... כמו שזו קונספירציה ליעקב אבינו, וחושבים שהוא עשה איזה מזימה, אז באמת אם יוצאים נקודת הלכה כזאת, באמת קשה לקבל את זה, כאילו חס וחלילה שיעקב יעשה דבר כזה. אבל אם באמת, כמו בפירוש הזה רואים, שבאמת יעקב רצה להניש אותו, ורואים גם שהוא גר עליו על החלומות, אז לא יודע. יש בזה היגיון, יש בזה היגיון, ואפשר למצוא בזה היגיון, זה מה שאני מנסה להגיד. זאת אומרת, זה לא... הרי הבנתי שהקצף על הכעס על הרב יואל בן נון, שחושבים שזה זילות ביעקב וכל זה, אבל... זה לא זילות, אם רואים את זה ככה, זה לא יודע, לא נראה כזה מופרך. בסדר, אז לכן אני לא בא מהכיוון הזה. אני בא מהכיוון הפשטני, למה נראה לי שהפירוש לא מתקבל על הדעת. יש לי מישהו רעיון? כי לא, נראה לי שקשה לומר שיוסף עושה דברים כאלה למה שלו. אני יעקב. אני מסכים, כאילו, אני אומר, להפוך את היחס. אבא שלו אהב אותו, פינק אותו, הפלא אותו לרעה. חז"ל אומרים, לא לעולם לא יפלה אדם מנה בין הבנים של ישראל, בגלל זה גרם את הגלות והכל. אז פתאום שבמחשבה אחת יוסף יחשוב קשה, אבל יש לי, אני חושב שקושייה צועקת מהפסוקים, כי הרי איפה, מה שאנחנו אומרים בביטוי, בסלנג, נופל האסימון ליוסף. בביטוי, אך תרוף תורף, שיהודי עכשיו בפרשה שלנו אומר לו, אז פעם ראשונה שבעצם יוסף מבין שכל מה שהוא חשב היא קונספירציה מופרכת לחלוטין. האחים ספרו לאבא שאני נטרפתי. אבל תראו, יהודה ממשיך לנאום שם עוד שבע פסוקים. פה, אתם יודעים, זה כמו בפרשת יצחק. ברגע שהוא אומר, ברגע שחוזר עשיו, היחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. אחיך בא במרמה ולקח מחתן ממני. הרי קרה משהו, היה קונספציה שלמה. יצחק חשב שעשיו המחת תעבור אליו. וגם כשהוא מברך, הוא חושב שרוח הקודש שומרת אליו. ופתאום מפעל חיים שלו ברגע אחד משתבש. אז מיד יש חרדה. אבל פה, מה קורה אצל יהודה? תראו את פרשת ויגש. תראו כמה אריכות יש עד שיוסף לא יכול להתאפק. אז תגידו לי, זה כמה שניות, נכון זה כמה שניות, אבל זה שניות של נצח. כי אח שחושב שאבא שלו היה במזימה, ופתאום שומע ברגע אחד שזה לא קרה, הוא פה צריך לעצור, פה צריך להיות איזה ואחד יוסף או משהו כזה. אבל כשאתה פותח את פרשת ויגש, אתה רואה ריחות שלמה, שבתוך כך הוא אומר לך, כן? מה הוא אומר? בוא נאמר לאדוני שלנו, זכי לצחומים קטן אחי, ולתנו אדוני לא מבין יהיו, ותנו אליו תחלו ידעו אליי, ואתה אומר לך לא ירד אחריכם לכתום וכו'. והי כאלינו ויאמר, כי לא נוכל אותנה ויש חלק לבית, והיום עוד לך אבינו לי נותן לי כשנה לדעת אשתי, ויצא חלמיתי ואומר, אך תרוף תורה, פסוק הבחיר. פה בעצם יוסף צריך להיחרד, נכון? תראה מה הוא ממשיך. ולא ראיתי בדנה, לקחתם גם את זה מפניי, וקרה הוא אסון, ורואו אתם צוות עם רעש שעולה, ואתה כבואים, תראו זה שניות, אבל תראו איזה עריכות יש למישהו שבעצם כל עולמו חרב עליו, וכל מה שהוא חשב נגד אבא שלו עכשיו יתנפל. ואתה כבואי לבדך. וענה עינינו איתן, ונפשו קשורה בנפשו, והיה הכיר אותו כננר ומת, והורידו עבדך אצל עוד עבדך אבינו, ויגון שאולה, כי עבדך הרב את הנער, מים אבים לאמור, אם לא אביא אלו אליך, וחטאתי לריק כל הימים, ואתה אשם עבדך תחת הנער, ועבד אדוני, והנער היה לי מחר, כי איך אליל אביב הנער עינינו איתי, ונראה ברע שרצה את אביב, ואה, זה לא יכול לספיק את אביב, זה המון זמן. זה אדם שחשב, עד לפני שנייה, שאבא היה בגזימה, ופתאום מסתבר שאבא הוא קורבן בדיוק כמו, איך הוא כל כך הרבה זמן שותק? איך הוא נותן לו לשמוע את הדרשה הזו? כנראה, בן אדם בסיטואציה כזו לא ישר יפלוט מיד, אני, כאילו, זה אני, הוא קצת יחשוב, קצת יעקל את זה, ואז פתאום, ואז ויחדל, ואז ולא יוכל להתאפק. בסדר. אז לא יודע, ככה, בן אדם שומע דבר כזה, הוא בהלם, ראשוני, לא... אני אסכים אליו, אני אומר, צריך אותו תגובה. מי, אם אנחנו לא חושבים ככה, אני קשה להאמין איך אנחנו יכולים... כי כל ההמשך הוא כבר לא חשוב. מבחינת יוסף כל ההמשך לא חשוב. כי מבחינת יוסף, כל הסיבה שהוא התנתק מאבא, הוא חושב שאבא איתם. ברגע שהוא ראה שאבא לא איתם, פה נגמר, פה יוסף הוא עכשיו. הוא לא נשיב לו בכלל, הוא חושב את זה ב... ואז לא יכול לעשות את הפק, חוץ תגיב עליו, מציעו לי מנה מעדי שתהיו בדל יוסף, נתן כל המבחינים, ישבו מצרים וכו' וכו'. לא רואים פה איזה... איזה משהו שמהפכני. לא בטוח שהוא הקשיב לו, יכול להיות הוא בכלל כל הזמן צריך להגיד לזה שכל מה שהוא יכול להיות, יכול להיות. אז אני, אז יכול להיות, אבל אני נשאר בסופו של דבר, הפרשנים הראשונים לא אמרו את זה. אז אני לא אומר, אני יכול, 70 פנים בתורה, אני מוכן לקבל שזה יכול להיות פירוש, אני אומר, קשה להגיד, אבל אני אומר, זה קשה, זאת אומרת, זה, תראי, מה שאתה יכול לדעות זה תשובה. מאוד נוחה בזה, אבל בסופו של דבר זה, איך אומרים, זה מתיישב על נפש, לא מתיישב על נפש. בסדר? אני רוצה ללכת לכיוון חדש. עוד שאלה צדדית על זה? קטנה? שאלה צדדית. כל הרבנים שיצאו נגד הרבי יואל בן נון במאמר שלו, מודעים לזה שמה שהוא אומר יש לזה מקור קודם? אף אחד לא מודע. אני לא ראיתי אף אחד שהגיב, בעיקר החולק הראשי היה הרב מדן, והשני היה הרב חנן פורת. אחר כך נכתבו עוד ועוד, אבל לא ראיתי שמזכירים. אני ראיתי את זה גם כמה שנים אחרי את הדבר הזה. אני אמרתי בנו, לא ידע שזה שוב. כן, מישהו... לפני שבוע שהוא היה פה בגולן, מישהו תצטר אליי, יש לי את הדף הזה, כי הוא שמעת אותי בשיעור לפני כמה שנים שהייתי את זה, והוא אמר לי שרוצה להראות לו, אבל בסוף לא נפגשנו ולא יודע, הוא היה פה בכלל, הוא היה פה בגולן. כן, אני אומרת, יש חובים. כן. לא, בגלל מה הנושא שהוא הבהיר, לא על זה. סוגיות האלו, סוגיות מקבילות בגמרא. ולכן הוא כבר סוגיות. טוב. תראו, אמרתי את הבר פלוגדה. הבר פלוגדה שאני תמיד שמעתי, זה היה גם כן פירוש שמאוד התיישב לי על הדעת, אבל אני אומר, אני ככה מרגיש. פירוש אמיתי, לא יכול להיות שחזל לא עלו עליו. לא, אני אומר, לא יכול להיות איזה, כן, יש ביטוי בגמרא, מקום מניחו לנו אורתנו להתגדר. אבל כיוון שזו שאלה מרכזית, שכל שנה שקוראים את הפרשה, כל גדולי ישראל יושבים עליו, אז אני תמיד אמרתי, זהו, אז איך אף אחד לא ענה את זה? מהו הפירוש? אני אומר, עד לפני שנתיים, כשדיברתי על מישהו בהקשר של הכיוון הזה, מישהו אמר לי, זה רבי יהודה חסיד מפורש. ואז כשמצאתי את זה, שמחתי כמוצא שלל רב, ומשם אני חושב שיש קומה הרבה יותר גדולה ממה ש... זאת אומרת, אני הולך לכיוון שלו, אבל אני חושב שיש לי חידוש עוד יותר גדול בעצמו. אני אגיד מה הכוונה. זה לא חנן פורת אמר, הוא אחד, כמו שאמרת, ברר לי קלוק, שלא קיבל את הרב, בגלל הסיבות, כמו שאמרנו, להפוך את יוסף, שלא חושב שאבא שלו כזה, ולהפוך את הכל, זה נראה מאוד מאוד קשה. ואז הוא בהקשר, הביא את הסיפור, אני חושב שזה בספר, עם השראה שנתן לו את הפירוש, זה בעיה כל מגישור. יש ספר, סיפור פשוט, אני חושב, או בעיה כבר אחד מסוים. אתם מכירים את אותו קבצה, יודעים על מה לדבר? אגנון מביא, היה קבצן, נגיד בקיצור, היה קבצן, קראו לו משה זוכי. שתובד בבטלן, אין לנו כסף, אין לחם בבית, זה, לך, קח הסכמה מהרב העיר, לך לחוץ לארץ, תאסוף כסף. אין לנו פה זה. טוב, החליט, קיבל מרב העיר, רב העיר היה חשוב נגיד, צורך העניין, רבי עקיבא איגר, נתן לו הסכמה בפוזנה, והוא נסע חוץ לארץ, תאסוף כסף. היום מגיע לחוץ לארץ, ושמה הוא מגיע לזה... את מרזח, אני יודע מה, פוגש שם עוד איזה כמה קפטנים, שואל, אני אגיד לכם איפה אתה, איפה אני, תגיד איך אתה עושה לעשות כסף, הוא אומר, אני קיבלתי השכלה, הוא אומר, כאילו, איגן, מה, אתה רציני, וזה, הוא הקפצן השני, אני מוכן לתת לך 10,000 רובל, תהיה לי את זה, אני זה יכול להשיג המון כך, הוא מתפתה לרגע, הוא היה צריך להתחיל לדפוק בדלתות, יש לי אדם, אוכל לתת לי עכשיו הרבה כסף, יאללה, קח את ההשכלה הזאת, ונותן לו את הכסף, עושים את כן, אתה לעשות על זה רובל, והוא לקח את ההסכמה. כמובן אפשר להשיג יותר כסף עם ההסכמה, אבל הוא היה אצלן, הוא אומר, אני רוצה להתחיל לתפוק. ואז תהיה כזה שהוא זימן לי כסף על המקום. אבל כמובן שהוא קיבל הרבה כסף, הוא לא רק יקבל הרבה כסף, אז השתעה שם, נשאר עוד לבית מרזח, עוד לשתות, עוד בירה, עוד נשתה, נשתה. וכמעט שנה, אני אומר, מה יגידו, אשתו שיבה כל כך מהר, הוא יספר שהוא מכן את המתנה. אז הוא, תחשוב שהוא באמת עשה, נשאר, עוברים כמה ימים, אני שכנראה קנה את ההסכמה, שאתה שם השתקר ושוחרר, מי שיודע שקוראים, לא מרגישים קור וחום, יצא החוצה, נרדם בחוץ, וכפר המוות. זה דברים מאוד מצויים באירופה הקרה, שקוראים לא מרגישים את הקור, ובפנים חם להם, נרדמים משחרור, נרדם בחוץ, באמת. והם החבר קדישה של העיר, מחפשים בכל הבגדים, הדבר הכי צלוע תעודת זהות, הדבר הכי שמצאו מה זה, הסכמה. מה כתוב הסכמה? זה כאילו, זה הרגע מהעיר שבו יש לזוך מידוע, אני מרוד ומגיע לזה. מי היה בחבר קדישה לסיכים? שזה הבן אדם. בתנאים שלה, אז הם לא מחברים את הגופה, הם עושים זוי גופה וזה, עושים הלוויה, קוראים אותו. ושולחים איזה מברק או איזה שליח, נגיד, לעיר פוזנה, ואומרים לו בן אדם, שבו יש לזוך מידפתח. משה זוכמיד האמיתי שבאמת לא נפטר, אחרי שנה חוזר לעיר, ואיכשהו מתקרב לעיר. אז פתאום הוא שומע איזה קול המולה. אז הוא שואל איזה מישהו שיצא מן העיר, הוא אומר, איזה חגיגה, מה יש שם? אז הוא אומר לו, מה, לא שמעת? האלמנה של משה זוכמיד, שנפטר לפני שנה, אתה זוכר, היא התחתלה עם... יוסלה, ונולד להם בן, והיום יש ברית. אני עם אותו רגע, בן אדם הזה מבין לי. וזה הרוג שבא ברגליו, תינוק כזה מהרוג. מנזר. אומר משה זוכמיד לעצמו, מה יש לי עכשיו לעשות? אני אבוא, אשתי התחתנה, כנראה מתחיל להבין, שקרה שמועה שהוא מת, הוא ידורדך, לא משנה, הוא מבין, מה שלא יהיה, הוא הבין, הרי לא שמעת האלמנה שבעלה נפטר, הוא הבין שקרה פה איזה טעות, ואם הוא ילך, לספר את זה עכשיו, הוא הורס את החיים של אשתו, סבל מנזור וזה, אז הוא, עגמון מספר את הסיפור, כאילו, ליד בבית הקברות, הוא אומר ככה, אתה כבר יש לו את הביטוי הזה, תפס פלח של שליטה, ליד בבית הקברות, ברכה נשמתו. ככה כבר הסיפור. הוא בעצם החליט לקחת את הסוף שלו, לא לספר אותו לאחרים, ובזה נגמר הזה. הם בעצם חיים בשלום, וחושבים שווה בסדר, יש דין גם, איזה דין שמוסכם מאבן העזר, האם מנזור צריך לחשוף אותו או לא, זה עוד דיון. הסיפור הזה נכון הלכתית או לא, אבל בעיקרון יש דבר כזה שמגזר, אין לנו עניין לחפש אחר. באמת שאנחנו יודעים שהוא מגזר, אז בוודאי שכן, אבל אין לנו עניין לחטט ולאסור מגזרים. לצורך העניין, מישהו שאני חושב שהוא מגזר, על פי הלכה לא צריך לעשות בדיקות DNA או בדיקות גנטיות לראות להוכיח שהוא מגזר. ההפך, בהלכה תמיד אנחנו נחפש להתיר מגזרים ולא לאסור מגזרים. עכשיו, למה אני אומר, למה הסיפור הזה? הסיפור הזה נתן לו השראה, והסיפור הזה אומר, כשראיתי את הסיפור הזה, הבנתי מה קורה עם יוסף. מה הקשר? אז הוא אומר דבר כזה. תשמעו, אנחנו כל הזמן חושבים למה יוסף לא מצייר את אבא, הוא אומר, כנסו עכשיו לתסריט שהוא כן מספר לאחר. יוסף מלך במצרים, שולח מברק לאבא, אומר, אבא, אני יוסף, אני במצרים מלך, בואו נפגש. מה קורה אז? מה קורה? איך? נגיד, הוא יביא איתו רופא, יספר לו את זה, יעשה טוב בכל העוד יוסף חי, עם הסרח בת אשר, עם הזה, יתאגו לרקח את זה. עכשיו על האחים. מה קורה עם האחים? מה יש לי עכשיו? מה בעיקרון? זאת אומרת, אתם מבינים מה הולך לקרות? האחים לא יודעים את נפשם. איך האחים מסתכלים עכשיו על אבא? איך האחים עכשיו מסתכלים על אבא? במילים אחרות, המשפחה מתפרקת. אומר יוסף על עצמו, אני הבאתי את כל החורבן הזה הבית, אני הבאתי דיבה רעה, זה גרם לשנאה. לוקח יוסף לעצמו תשובת המשכן, ואומר, אני עכשיו, אני לוקח, כן, אני עכשיו לא אגיד, למה? כי אני אגיד עכשיו, אבא הרביע הכי חם, יאבד אחד שר אחרת, הוא עשרה פחות. כך הוא אמר, אבל תמיד אמרתי איך, זה נראה פירוש מעולה. שאלתי את עצמי איך אף אחד לא אמר. עד שמצאת רבי זה החסיד, אבל תראו, אני חושב שיש פה עוד משהו. תתחו שנייה את הדף. יש ספר שגם חיפשתי אותו, יש פירוש רבי זה החסיד על התורה. זה ספר לא כל כך ידוע. חיפשתי אותו הרבה ספר גם פה, הוא לא היה. הגעתי לספרייה רמב"ם בתל אביב, שם הרבי בו, הוא היה פה רב פעם בישיבה התיכונית, הוא היום המנהל הספרייה. סתם שתדעו לך, יש ספר נדיר שאתה רוצה משהו, הוא שולח באימייל או בזה, אתה מגשים ממנו, הוא עושה זה בשמחה. ואז הוא מצא את רבי יהודה חסיד הזה, ואחרי זה קצת מקור 11. כן, אומר רבי יהודה חסיד, אתם רואים? ותאמר אל עבדיך, תימה, תימה צריך גדול, יש פה איזה צריך עיון גדול. או צריך עיון, תימה צריך עיון. או תימה צריך פסיק. יש פה תימה, צריכה פה תימה גדולה, פסיק. גדול כי יוסף, צייר את אביו ולא הודיעו מיד כי הוא חי ושליט בכל הארץ? סימן שאלה? כן, אני שואל את השאלה המתבקשת. גדול כי יוסף, איך הוא צייר את אביו ולא הודיעו כי הוא חי ושליט בכל הארץ? ולא הודיעו מיד, מהרגע הראשון שיהיה את המלך. כלומר, עד שיהיה את המלך אולי יש תירוצים למה לא יכלת, אבל מהרגע שיהיה את המלך, איך זה שלא יכלת לעשות דבר כזה, לשלוח לאבא ולא לצייר אותו? תשובה, מה אומר? ויש לו מה? אילו היה עושה כך, כל אחיו היו בורחים זה למזרח וזה למערב מפני הבושה. אבל אתה לקחן בדברים מעט מעט ובנחת שלא התביישו וכוונתו הייתה לטובה. יש בו משהו, אני חושב, לא מקצור. זאת אומרת, מה בעצם רבי יהודה החסיד אומר? רבי יהודה החסיד אומר, אתה שואל איך אבא לא צייר, הפרשת בטל אומרת, איך אתה מצייר את אבא? מיד תלך תספר לאבא. מה התשובה בעצם אומרת? לא כל דבר שהתחושת בטל אומרת, היא באמת עומדת במבחן. לא כל חסידות שנראית מהרגע הראשון, היא באמת חסידות אמיתית. הרי מי זה שאומר לנו את הדבר הזה? זה מסילת ישרים בפרק כ', הרי אני אומר, מיד שראית רבי יהודה החסיד, מיד התקיעו את המסילת ישרים בפרק כ', הוא גם משתמש שם בעניין הזה של השתיקה. כן, המסילת ישרים תסתכלו מקור 9. הנה מה שצריך להבין, כי הוא אין לדון דברי חסידות על מראה הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות, כי לפעמים המעשה בעצמו ייראה טוב, אבל לפי שהתולדות רעות יתחייב להניחו, ואם יעשה אותו יהיה חוטא ולא חסיד. הוא מביא דוגמאות, הרי לך שאין לדון בחסידות המעשה באשר הוא שם לבד, אך צריך לבנות כובע חול לכל הצדדים שיכול צריך לאדם לראות עד שידון באמת איזה יכשל יותר העשייה או הפרישה. הנה התורה צוותה, הוא נותן דוגמאות. הנה התורה צוותה, הוכיח תוכיח את אמיתך. כמה פעמים ייכנס אדם להוכיח חוטאים במקום ובזמן שאין דבריו נשמעים וגורם להם להתפרץ יותר ברישה ולחלל את השם ולהוסיף על חטאתם פשע? אז זה נקרא הצדקו? הנה כיוצא בזה אינו מן החסידות אלא לשתוק. וככה הוא חושב שצריך לומר דבר הנשמע, ככה קצת שהיא לומר דבר שאינו הנשמע. רב פשוט הוא שרוב לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצווה ומשתדל להיות מן העוסקים, אך הנה לפעמים יוכל להימלט מזה מריבה שיותר תתבזה המצווה. והתחלל בשם שמיים, מה שהתקבל, כי יוצא לזה בדרך שכה להסיד, להניח את המצווה, לא לרדוף אחריה. ראיתם שני יהודים שרבים על יורצה את מילי חזן. כן, כל הזה, הולך להיות חזן, לא להגיד קדיש, לעשות תחת רוח לאבא שלו, ובדרך הוא בעט בחבר שלו. מצווה, מה שווה כל הקדיש, מה שווה כל התפילה שלו. כי זה לא שומע לך מצוות שריר, אתה רב על מצווה, אז מה שמע המצווה? ודאי שלך בחסיד להניח את המצווה ולא לרדוף אחריה. וכן אמרו חז"ל בעניין הנביאים, מפני שהם יודעים שכל משתלם לעבוד שכרו ברובה, היו מניחים את השולחן על מורם המזבחות, וכולם רצים לעבוד איתו את שכר, ותוך כך היה זה מרים וזה טוען, אני כאן וזה מרים וטוען, אני כאן, ותוך כך לא מגיעים קלות ראש, והייתה השכינה פוגעת בהם. והוא מסכם את זה, נמצאת על האמת שבה להתחסד חסידות אמיתית, צריך שישקול כל מסר לפי התולדות, הנמשכות לפי התנאים המתלווים להם, לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא ולפי המקום. ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם שמיים ונחת רוח לפניו מן המעשה, יפרוש ולא יעשה. או אם מעשה אחד במראיתו הוא טוב, יש מעשה שבמראית שלו נראה טוב, אבל בתולדות שלו, בתנאיו הוא רע, או מעשה אחר רע במראיתו וטוב בתולדות, אתה תשובה, תרומה, מה קטרון אמר עושה לשרים? הכל הולך אחר החיתון בתולדה שהיא פרי המעשים באמת, ואין הדברים מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון, כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ, השם ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה. אתה יודע שאתה קודם קצת לשרים האלה, במיוחד הדוגמה שלו, כן, מיטת החסידות פה היא לשתוק, אני אומר, זה מזכיר בדיוק את יוסף. גם שם תחושת הבטן אומרת, מה הקימו לה בהם? לך תגיד לאבא שאתה חי. אבל אומר לך, מסילת ישרים, לפני שהתחושת בטן אומרת לך, לך תגיד שאבא שאתה חי, האם באמת זה קימו לה בהם? האם באמת זה יכבד את אבא? עכשיו לאבא יש בן אחד נהדר ואחד צרכים שמבחינתו חיים בשלום. מחר אתה, הנהדר יבוא ברגליו ויגיד שהוא חי. אבל הנהדר יספר שלא מחבלים חטפו אותי והייתי בחמאס, אלא אחים מכרו אותי לשם. אז מה יישאר עם משפחת יעקב? חורבן הבית. אז אבא ירוויח עכשיו בן נהדר שחזר חי, ואיבד 10 אחים אחרים. זה מה שאומר רבי יהודה חסיד. זה יברח למזרח וזה יברח למערב. עד עכשיו היה לו נהדר אחד, מחר יש לו 10 בנים שהוא איבד אותם. לא יכולים להסתכל עליו, אין מה לדבר, כל המשפחה, הכל, זה מה שקורה. הדורך זה נפלא, למה אני לא זאת כך נפלא? כי יוסף זה שיא תשובת המשקל של יוסף הצדיק. כי בעצם בשתיקה של יוסף מה הוא אומר? אני כל החטא שלי, כל מה שהגיע, זאת אומרת, במקום להגיד אתם אשמים, יוסף אומר לעצמו, אני אשם, אני הבאתי דיבה רעה אל אבא, וזה גרם את השנאה וגרם למה שגרם? אז אני עכשיו עושה תשובת המשקל, הרי מה הוא אמר לתשובה האמיתית? שבחטא שבו הוא חטא, בו הוא עושה את התשובה היסודית והאמיתית, אומר יוסף, החטא שלי היה, השנאה נגרמה בגלל, הוא לא אומר, אתם אשמים ששנאתם אותי, אלא אני אשם ששנאתם אותי. זאת אומרת, הוא לוקח על עצמו אחריות, הוא אומר, אני קרה לי מה שקרה לי כי הוצאתי דיבה, הוא עושה עכשיו תשובת המשקל, הוא אומר, אני עכשיו שותק. ההפך ממה שעשיתי. אנחנו תמיד רואים בפרשה את התשובה שעושים האחים כלפי בנימין. אבל רבי יהודה חסיד אומר, תראה כולם, עכשיו זה מבהיר את המדרש שאמר הרמב"ן. זוכרים מה אמר הרמב"ן? כל אחד פה נבחן בתשובה שלו. עכשיו זה מאיר אור הרבה יותר מזהיר על התשובה של יוסף. לא רק יהודה עושה עכשיו, לא רק האחים עכשיו במסירות נפש שלהם על בנימין, מוכנים להיות כולם עבדים, מראים שהם עושים תשובת המשקל, ההפך מה שקרה אצל יוסף, שהיו מוכנים לחגוג ולאכול ויוסף צועק עליהם. עכשיו אנחנו רואים את יוסף בעצמו, יוסף גם לוקח אחריות על עצמו. הם אמרו, אבל השנים אנחנו, גם יוסף אומר, אני אשם. ולכן עושה יוסף חשבון, נכון, קרה מה שקרה. אבל עכשיו אחרי מה שקרה, אם אני אתוודע אל אבא, אני עכשיו מפרק את המשפחה. אז עדיף לאבא בן אחד נהדר, מבחינתו מת, או לא יודע אפילו מת או חי, מאשר משפחה מפורקת. עכשיו רבותיי, זה, אני קורא לזה, איך אני אומר, זה האירוע המכונן, שמפה מתחילה, מפה מתהווה עם ישראל. הרי פה מתחילה הגלות, הרי אנחנו ירדנו לגלות כדי שארץ ישראל לא נולדה. ארץ ישראל היא לא המולדת שלה. אז זה בעצם אירוע מכונן שבעצם מלמד אותנו, כל גאולת ישראל מתחילה מהדבר הזה. האחדות ישראל הזאת היא, כן, האחדות ישראל הזאת מלמדת אותנו שעדיף לאבד אח אחד, אבל 11 אחים בשלום, ושיהיו 12 אחים חיים מפורקים. עם זה אנחנו מתחילים את הגלות. כן, זוכרים, לא נגלו ישראל על בגלל שלא היו בהם בלתורים. עם זה מתחילים, זאת אומרת, ההתאבות של עם ישראל בגלות היא בעצם מלמדת אותנו איך אנחנו, מה זה אחדות אמיתית? שנייה. עכשיו תראו מה אני אומר. תמיד ישאלו אותי, טוב, אבל מה אתה עושה חשבונות? יש כיבוד אביהם. והאם המטרה מקדש את האמצעים? זאת אומרת, מי ממש רבי יהודה חסיד צודק? זה מותר? האם זה מותר? זאת אומרת, יש לך כיבוד הרם. כיבוד הרם אומר, לך תגיד לאבא אתה חי. אבא עכשיו הוא בצער. מה אתה עושה חשבון? מי אמר שאתה חזות חשבונות במצוות? אתה עכשיו מצייר, אתה תעשה את שלך, מה יקרה? ירחם השם. עשה חשבון, נגיד. כיבוד הרם עשה חשבון. א', הייתי אומר, בכלל, כל כך כיבוד הרם זה מצוות עשה. אז ביטול עשה, ודאי שיכול להיות כאן, זה לא עבירה. כי תשאל אותי אבא אתה כן סמצא. אבל האמת האמיתית, חשב, זה מה שדרור אומר. זה יוסף מלמד אותנו מהו כיבוד אב ואם האמיתי. ביסוד הדברים זה הכיבוד אב ואם, לשתוק. איפה אני לומד את זה? זה סוגה מפורש שזה כיבוד אב ואם. נכון, הגמרא אומר, הבאתי לכם את הגמרא במקור 8. הגמרא אומר, אתה רוצה לדעת מה זה כיבוד אב ואם? אומר, אומרת הגמרא, יש אדם שמעביד את האבא שלו ברחיים ומובילו לחיי העולם הבא. ויש אדם שנותן פנסיונים לאביו, שזה בשר יקר, וסופו יורש גיהינום. מה שואלת איך יכול להיות? אז הגמרא מביאה את רש"י מביא במקום בשם הירושלמי. אומרת הגמרא, אותו אחד שמעביד את אבא שלו בחיים, מדובר שבא גזירה מהצבא לקחת את אבא שלו לעבודות כפייה בצבא. אז לקחו בן אדם לצבא, יכול לקחת אותו ל-30 שנה. הוא יודע שאבא שלו לא בריא ולא ישרוד את זה. אז מיד בא בן אדם, הבן אומר, קחו אותי, אני צעיר, חזק, קחו אותי במקום אבא. אבל הוא עבד ברחיים, והוא צריך פרנסה, אז הוא אומר, אבא, לך תעבוד ברחיים, ואני הולך במקומך לצבא. אז אנשים שרואים, העיתונאי שבא אומר, תראה איזה בן אדם, איזה כיבוד אב יש לו, מעביד את אבא שלו ברחיים. אבל מי שיודע את התמונה האמיתית יודע שהוא מכבד אבא יותר גדול בעולם, עושה את הנפש שלו מוכן למות בצבא רק כדי שאבא שלו לא יסבול. אז הוא מביאו לחיי עולם הבא. והפנסיונים, מה אומרת הגמרא? יש אחד ש... נותן בשר יוקרתי לאבא שלו, ואבא שלו שואל אותו, בני, איפה הבאת את הבשר הזה? אז הוא אומר, רש"י, הוא אומר לו, מעשה באחד שהיה מאכיל אביו פסיוני, פעם אחת אמר לו, אביו, מאין לך כל אלה? אמר לו, סבא, מה אכפת לך? תחון לאכול, לאוס לאכול. לא, אבא שואל אותו, איפה הבשר? הוא אומר, מה אכפת לך, אבא? תאכל, מה אתה שואל שאלות? אז זה אדם שיורש גיהינו. מה אני לומד מפה? שזה בדיוק היסוד, כיבוד אב ואם, לא תמיד איך שנראה. כמו שאמרתי, העיתונאי שהיה מצלם היה אומר, הוא מקבל אבא, והוא לא. אבל אומרים חזק, כיבוד אב ואם, אתה תסתכל לפי התוצאה, לפי הזה, זה לא רק מה עשית. מה הייתה כוונה, מה מאור פנים, למה עשית את מה שעשית? ואת הפרשה הזו בעצם יוסף מלמד אותנו. יוסף בעצם מלמד אותנו, תשמע, פה הכיבוד אב, אם אני רוכחם על אבא באמת, אז לכם על אבא באמת, עדיף לו בין אחד נהדר ואחד צרכים מאוחדים. אז זה הכיבוד אב האמיתי. אז מבחינת יוסף, תשובת המשקל של יוסף, אני הולך למות כיתום, כמגורש, כמנותק מכל המשפחה, כי אולי אבא לעולם לא יכיר אותי ולא ולא נפגש לעולם, לא יהיה מאחים, לא עם יוסף. אז מה? הבאתי על עצמי מה שקיבלתי, לוקח אחרית על עצמי, וזה. כזה שאנחנו יוצא אחרת, יוצא אחרת. אחרי שיש תרבידו החסי, אני חושב שאפשר עכשיו לחבר את הרמב"ן, כי זה יישב לנו את הקושיות, את הקושיות שלנו על הרמב"ן. אני חושב שעכשיו הרמב"ן, אם רבי יהודה החסיד לא סופר. כי הרמב"ן לבד אמרנו, בא לחלומות, תגיש פתרונם, זו הייתה קושייה גדולה על הרמב"ן. עכשיו שיש לי בעצם את הקושייה, הקושייה הגדולה, עונה רבי יהודה החסיד. אין מה לעשות, שתיקה עדיפה. אחרי שיש שתיקה עדיפה, זה מסביר לי להרוג שאתה. עכשיו שאלת אותי, מה אתה מנהל את החלומות? פה אני חושב שזה כבר משהו אחר. אחרי שראיתי את רבי יהודה החסיד, אני רואה את הרמב"ן באור אחר לגמרי. באמת כל עוד אני יכול להתבדל לאבא, אבל לפרק את המשפחה לא עשיתי כלום. אבל ברגע שאני רואה שהקדוש ברוך הוא מזמן לי את האחים, והם אפילו משתחווים, אז פה מה מביא יוסף? יוסף הוא עכשיו משהו אחר. אם חשבתי שאני הולך למות לבד, בעיקר לא לפגוע במשפחה, אני רואה שהקדוש ברוך הוא מגלגל אחרת. כנראה האחים הולכים לבוא, הנה הם באים פה, הנה יש כבר משתחוויה. אז מביא יוסף שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותו, הוא שומע מהאחים, יש רעב, באנו פה לחפש אוכל. יוסף כבר מבין שכנראה הם יצטרכו להגיע לפה. אז יוסף כבר מתחיל להבין, לא כי הוא ניהל את החשבון. בהתחלה אמרנו, בא לחלומות, אני פתרונה, מה אתה מנהל את החלומות? אבל פה הוא לא ניהל. עד המפגש הראשון, שהוא לא רואה אותם באים אליו, הוא לא עשה כלום, הוא באמת נתן לחלום. אם זה נבואה אלוקית, הקדוש ברוך הוא יביא את זה. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מתחיל להביא את זה, פה גם אנחנו היום משתמשים בשיטה הזאת. נכון? כל מי שפעל ימל יבוא ויטול שכרו. גם אנחנו ירדנו בגלות ואמרנו, אל תהיו ואל תראו את הגאולה עד שתחפץ. אבל ברגע שהיא מתחילה לבוא, כל שיטתנו, נכון? כל שיטת רבי עקיבא, כל שיטת הגרא, היא לפעול עם אלה. לא דקה אחת קודם, דקה אחת קודם לדחיקת הקץ. הרי ברור לכם שאחרי שעם ישראל גלה, לא שייך להגיד לא רוצים את הגלות, רוצים את ארץ ישראל. כאילו היה תקופה שהיה גירוש, הקדוש ברוך הוא בבתי מרם על ארץ הטובה, כן, כמו שעדיין שמוע. אבל כשנגמר, שהקדוש ברוך הוא מאיר פנים, פה אומרים חז"ל, אתה יכול לזרז את הגאולה. זכור בעיתה, לא חזו, זכור אחי שנה, לא זכור בעיתה. זכור עם ענייני שמיא, לא זכור, פה יש לנו. זאת אומרת, ברגע שיש שערת פנים, שיש משהו, תהליך אלוקי שהוא כבר מראה לך, וזה בדיוק מה שיוסף עושה. פה אני חושב שהרמב"ן מתיישב. כי פה בעצם מה קורה? אחרי שיוסף רואה שכבר החלומות התחילים להתגשם, אז הוא מבין שזה, הסיום כנראה הסתיים, כן עם המפגש וכן עם החלומות, אז עכשיו בדיוק ההפך, הוא רק מזרז את החלומות, אין לו סבלנות לחכות, אולי זה יקרה, זה יכול לקרות גם ככה, אז הוא מבין שכזה שהוא הולך לנהל את זה. אבל פה, כיוון שהוא רוצה את אחדות המשפחה, והוא רוצה כמה שיותר מהר, אז כן, כביכול, איך אומר הקדוש ברוך הוא, על כל פשוט יחסי אהבה, על חטא של חוסר סבלנות, שעם ישראל רוצים את הגאולה, רוצים משיח, אז זה הקדוש ברוך הוא מוכן, והוא יכול לכפר עוון. אז פה יוסף מתערב, ופה אני אומר, יש דבר כזה. אז פה יש לשם את היישוב של קושיית עקדת יצחק על הרמב"ן. וזה מסביר לי, תראו, כי הרבי בחסיד הביא פירוש אחד, ואחר כך הביא פירוש שני שנראה, אל פעלה נראה, מה, אחרי שלא הייתה כזה פירוש יפה, מה אתה מביא פירוש שני? תראו, אני מתגדג, תחזור שנייה לרבי בחסיד. כן, הוא אמר, תירוץ השם אומר, יש במאמין, הוא היה עושה כך, כל אחד היו בורחים זה לזרח, זה למראה, מפני הבושה, אבל אתה לקחה מדברים מעט מעט ובנחת שלא התביישו בכוונתו הייתה לטובה. עכשיו אני מסביר לכם, שלא התביישו, אני מוסיף את הקדושת לוי. כל ההתנקרות הזאת היא רק עוד יותר שלא התביישו. לכן גם כשהוא מקיים את החלומות, הוא מקיים בצורה הכי פחות שתגרום להם עוגמת נפש. הם משתחמים וחלמים שזה יוסף. הוא לא יגיד להם פעם אחת אמרתי לכם. הוא לא אמר פעם אחת, הרי גם אחרי שהתוודו אליו, הוא יגיד אלוקים חשבה לטובה, אל תחירו, אל תרגזו בדרך. כאילו, יוסף ממשיך בשיטה הזו לאורך כל הדרך, אבל אחר כך אומר כאילו פירוש שני שנראה מקרקר דבר אחר, ישביעו שלא יגלה לאביו, וגם שלא יורח משם. אתה יודע למה הוא לא אמר? כי הם עשו שבוע והוא שותף לשבוע. כשהם עשו שבוע שאף אחד לא מגלה, אז גם יוסף היה שם, אז בעצם שבוע, אז הוא לא יכול לגלות לאבא. זה נראה לנו פירוש כאילו דחוק, כאילו. הם נשבעו, עושים עבירה, וגם נשבעים, אני מחויב להם. עכשיו אני אומר שאתם רואים את הרמב"ן, ביחד עם רבי יהודה החסיד, זה ברור. זאת אומרת, כל השדש את השבוע, אני לא מזרז את החלום, אני לא צד בתמונה. הקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יביא את זה. זוך, אני יש פה שבוע, אני לא עולה לפרק את המשפחה, ויש פה איזה שבוע, אז יש לו עוד איזה תירוץ, כאילו, להיות פסיבי. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא כבר מראה שהחלום הולך להתקיים, פה יוסף מנסה לזרז. השתיקה הזאת של יוסף היא תכונת אופי עוד מאימא שלו רחל. כן, חז"ל אומרים במקור 10, הגמרא במדרש, כן, מדרש רבא, באסתר רבא. אין אסתר מגדת מולדתה, מלמד שתפסה שתיקה בעצמה, כרחל זקנתה שתפסה פלך שתיקה. אומרת הגמרא, אומר המדרש, עמדו כל גדולי זרועיה בשתיקה. רחל תפסה פלך שתיקה, ועתה סבלונותה ביד אחותה ושתקה. אני אומר, עכשיו תלמדו מאיפה הוא למד, מה התנא דמסייע של יוסף הצדיק. לכן אני אומר, פה יוסף מתגלה כצדיק עוד יותר גדול. עכשיו שאנחנו מכנים את יוסף הצדיק, אני אומר, זה מקבל, אתה מבין, הצדקות היא לא רק אשת פוטיפה. פה היא הצדקות הגדולה, שאחרי כל מה שקרה, לוקח על עצמו תשובת המשכן ומוכן כאילו בעצם לרדת את תהום הנשייה, ומאיפה הוא למד את זה? באמא שלו. אמא שלו עשתה את אותו דבר. אמא שלו קיבלה סימנים מיעקב אבינו, ויכלה לגרום שלאה לא תתחתן. אבל מה היא ראתה? מה המקרה? אחותי תתבזה, אז מה אומרת רחל? מה אומר המדרש? אם לא ייבנה ישראל, ואין ייבנה מאחותי. אני הבעלת הבית על בניין עם ישראל? בטח שאני רוצה את יעקב. גם היא הבית יעקב. אבל כשהיא עומדת בשאלה של מבחן עכשיו, או אני עם יעקב, אבל אחותי תתבזה, יהיה לה ביזיון גדול, או שאני מבחינתי, אבל מבחינתי, לא יודע שמחר יעקב יתחתן איתה עוד פעם, ייקח שתי אחיות. יכול להיות מבחינתה שיעקב אמר, מה, רימית אותי? לא רוצה אותך. או שישאר רק עם אליה, או שיגרש את אליה, ולא יוצא אותה. כי לא יודע מה יקרה אחרי זה. והיא אומרת לעצמה, אם לא ראוי לא לבנה מני, לבנה מאחותי, אולי אחותי לא יותר מני. אני לא אגרום שאחותי תתבזה. כל המסך הרוב הרבים, כן, עדיף לדם שיפול בכבשן האש, ועל בזה תחבור לרבים. רחל אומרת, זה הביזיון הזה לא שווה את כל מה שאני הולכת, כל האידיאל הגדול שאני הולכת להקים את עם ישראל לא שווה, אם במחיר הזה אני דורכת על אחותי. ולכן היא משקרת, אבל היסוד הוא שלמה זה לא שקר. אני אומר, זה לא שקר. אנחנו רואים, המטרה מקדשת האמצעים, זה האמת הגדולה. אנחנו רואים, מותר לשנות את פני דרכי שלום, זה לא שאתה משקר, זה לא שאתה, לפעמים אנחנו מעגלים פינות. זה האמת, כי מי שחושב שהאמת היא להגיד את האמת רך בפנים, אז זה לא אמת. כשאדם אשתו הולכת למקום צנוע, הולכת לבית התפילה, אז מה, ומישהו שואל איפה הוא יהיה, אז הוא צריך להגיד את האמת? אז השקר זה האמת, כי זה דברים צנועים, האמת היא לא להגיד אותה. עכשיו תראו איך הרמב"ן, תראו איך עד כמה יוסף מתגלה בצדקותו. הרי מה אומר הרמב"ן בסוף הפרשה בויחי? כשיעקב מת, מה כתוב? באים אחרי יוסף ובאים אל יוסף ואומרים לו, אביך ציווה לפני מותו לאמור, אנה שה על הפשע אחיך וחטאתם כי רבה וכו', נכון? מבקשים ממנו, אבא השביענו, אביך השביענו לפני מותו לאמור. אומר הרמב"ן, מכאן יש לי הוכחה שיעקב לא ידע עד יומו האחרון שאחים מכרו אותו. מה ההוכחה של הרמב"ן? אני אביא לכם במקור 6, אומר הרמב"ן, אם הוא ידע את זה, אז מה הם צריכים לחכות שאבא ימות ואז לשקר? אז שאומר, מכאן שמשנים בני דרכי שלום, למה לשקר? אם אבא יודע על המחירה, אחרי שיוסף התוודע לאחיו, יבואו לאבא, יגידו לו, אבא, תשמע, אולי יוסף עכשיו נחמד עלינו כתה חי, כמו עשיו שריחם על אבא, אבל מחר שאנחנו נמור, מחר שאתה תמות, הוא יתנקל בנו. אז אבא, בבקשה, רק תגיד לי, יוסף, תשביע אותו שלא יפגע בנו לרע. זה שנייה, זה היה הרבה יותר אפקטיבי. פה אתה עכשיו בא, אבא השביע, ויוסף אומר, אפילו לא שמעתי את אבא נשבע את זה. אז הם נלצים לשקר, וגם השקר הוא חלש, כי הוא לא שמע את אבא אומר את זה. אז למה הם צריכים לשקר, למה לא באו לאבא? אומר הרמב"ן במקור 6, יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו, כי אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב כי היה טועה בשדה. אז הוא אומר, רמב"ן, אתה שואל מה קרה? קרה את אותו תסריט חוץ מפרט אחד, של השנאה, של המחירה, של הירידה לעבור ואיזה. הוא הלך, תפסו אותו בדואים, חטפו אותו, ומכרו אותו לישמעאלים, והוא מצא, והאחים מצאו את הכתונת פסים עם דם, ובאמרו, תרוף תורה. אבל חשב כי היה טועה בשדה, ומוצאים אותו לקחו, מכרו אותו למצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי ירו לנפשם, פן יקצוף יקללם, כאשר עשה לרובן משמעון ולוי. עכשיו אומר, עמד יוסף ומוסרו הטוב לא רצה להגיד לו, ולכך נאמר, ויצוו אל יוסף לאמור, אבי חציבה לפני מותו לאמור. ואילו ידע יעקב בעניין הזה, היה ראוי להם שיחלו פני אביהם במותו לצוות יוסף מפיו. כי יישא פנה ולא ימראה דברו, ולא היו בסכנה, ולא יצטרכו לבדות מליבם דברים. אז אני אומר, פה מתגלה יוסף עוד יותר, כצדיק עליון. כי הרי מה קורה? זאת אומרת, השתיקה הזאת שיוסף מקבל על עצמו, שהוא למד מאמא שלו, ודרך אגב לא אמרתי את ההמשך, אחיו למד אותו דבר, וזה מסביר את הפירוש השני של רבי יהודה חסיד, כן? הרי בנימין בנה תפס בשתיקה, תדע שאבנו הייתה בחושן, הייתה ישפה, לומר, יודע היה מבחינת יוסף ושותק. ישפה, דורשים חז"ל, ישפה ושותק. זאת אומרת, בנימין, כן? בנימין הוא באותו דבר, הוא יודע, למרות שהוא לא היה במחירה, הוא יודע והוא שותק. למה הוא שותק? מאותו סיבה של רבי יהודה חסיד. כי אם אני אגיד את זה, אז מה זה יעזור? אז אולי אבא ילך לחפש את יוסף במצרים, אבל מה יהיה עם כל המשפחה? תתפרק. אז זה ההבנה שהוא בשבוע גם כן הוא לא מספר. זאת אומרת, נכון, יש שבוע, אבל מה פתאום שהשבוע תחייב אותי? כי הוא מבין מה העניין בשבוע. שבוע יכול להיות שהם עשו עבירה, אבל עכשיו השבוע הזאת היא אומרת, אם אני אלך לספר, אני הורס את המשפחה. אז יוסף שותק, אז תגידי, הוא משלם מחיר כבד על זה. זאת אומרת, גם אחרי הסוף טוב, מה אומר בעצם הרמב"ן? זה היה על פי חז"ל, שיוסף בעצם אף פעם לא יכל להתייחד עם אבא שלו. חז"ל אומרים שתמיד כשאבא שלו היה בא, הוא היה תמיד עם השומרי ראש, כשאבא שלו היה שואל מה קרה, אל תשאל, אל תשאל, תמיד הוא יתחמק. יצא שבעצם אחרי 22 שנה שהוא נעדר מבית אבא, בסוף סוף הוא רואה את אבא, הוא לא יכול להיות עם אבא כמו שהוא היה פעם. הוא לא יכול להתייחד איתו. וכל זה למה? כדי, התשובה במשקל ממשיכה, אני הוצאתי דיבה רעה, אני עכשיו עד יום מותי לא אספר מה היה. ולרמב"ן יש הוכחה שיעקב אבינו לא ידע. כן. יש אומר לזה משני טעמים. דבר ראשון בגלל שאחרי שנתן כל הסיפור ברור של יוסף חי, אז חזר ליעקב אורך הקודש, נכון? נכון. חזר אורך הקודש, אם סתם הוא ידע. בבית כל, וגם שבבית כל... אני לא יודע, אני לא יודע אורך הקודש צריכה להגיד מה היה בעבר, אני לא יודע. וגם שבבית כל שלו, למחות שלו, תשמע, אני ידעתי שתקשב למחות, זה באמת רשי. רשי מה שמשרת את שהוא ידע. אבל שני תשובות יש לי בדבר. יכול להיות שלפני מותו, פתאום עולה לו, זה כמו אצל יצחק, ברגע האמת, המכריע, אז רוח הקודש פועלת. לכן אומר, מקרב גיע לי את המלכה של בפיך. אבל יכול להיות שלא, יכול להיות באמת, שזה פירוש אמר, זה לא כתוב בפירוש, זה דרשות חז"ל על הפסוקים. אבל גם תגיד כפשוטו כרש"י שמביא את המדרש, אבל אני אומר, ברגע האחרון, אבל זה הרגע האחרון לפני שהוא נפטר, לצורך העניין, זה לא שנייה אחת קודם. אתה מבין? זאת אומרת, גם בעולם האמת הוא ידע, אז זה לא משנה אם שנייה לפני עולם האמת הוא ידע, זה אותו דבר. אבל יוסף הוא מעולם לא סיפר. יוסף קיבל תשובת המשקל עד ימו האחרון. אז אם תגיד לי שיעקב קיבל את זה ברוח הקודש, בסדר. חז"ל אומרים שגם יצחק ידע ברוח הקודש, והוא היה חי ולא סיפר לו. אתה מבין מה אני אומר? אז יוסף שחטא בדיבה רעה, שמר על תשובת המשקל של חוסר לשון הרע עד יומו האחרון ועד בכלל. אז אם תגיד לי שרוח הקודש החליטה כי עכשיו יעקב ואחרית ימיו צריך לתת לכל אחד את הברכה שמתאימה לו וגם לבקר אם היה משהו טוב, אז בסדר, רוח הקודש גילתה לו. אבל לא יוסף. יוסף נשאר צדיק, יוסף נשאר במסרו הטוב. כן. אז למה בעצם יוסף לא אמר שחטפו אותו? ואז הוא גם יחיה היה דיבר עם אמא שלו עוד קודם. מה הוא היה אומר? הוא היה אומר אמא שלו שחטפו אותו. מי חטפו אותו? האנשים האחרים. האנשים האחרים, בסדר, אז הוא לא רצה לשלם. בסדר, אז זה לא קושייה, איך אתה משנה? ברגע שאתה לא אומר, אתה לא... כן, יעקב חשב שחטפו אותו. אני יכול להסביר, ברגע שאתה תגיד חטפו, ואבא התחיל לדבר על זה, אחים עכשיו שכבר דיברו עליהם והכל, אתה... לא קושייה גדולה, אתה מבין אני אומר? העיקר הוא לא להגיד מה היה. עכשיו, איך להגיד? אז אנחנו קוראים, אפשר להגיד פשוט, אבל אולי יוסף חושש, ברגע שהתחילו לדבר על זה, התחיל להתקיע תסריט אחר, אז זה התחיל להיות מדובר. כשהתחיל להיות מדובר, אז יום אחד אחים יחשוב, ויקרה מזה קיצוץ. אבל איך אני יודע שקט, איך אני יודע שקט, בסוף יעקב כן יודע מה קורה, השקט הזה הוא רק מעט את העניינים, תהליכים, זה נקרה. מה הוא יודע? אני אומר, עכשיו הרמב"ן אומר, עד יומו האחרון הוא לא יודע. אז כאילו, לא יודע, לא כזה טעם, כאילו, לא נראה את המשתיקה, הרי הוא ניסה, כאילו, לא יודע, שלא ידע כאילו. לא יודע, לא סיפר אף פעם איך זה קרה, לא אמר. אתה, להכין אמר, אתה חושב שאתה אומר, אלוקים חשבת טובה. יעקב אבינו מבחינתו לא יודע מה קרה. טרוף טורף, חטפו אותו, הגיע למצרים, היה עבד, הכל אותו תסריט חוץ ולהגיד מי עשה את זה. איך הגעתי לבור ומי הוציא אותי מהבור. לא סיפר. אבל אני חושב שהחוסר התייחדות היא לא לתת להתחיל להיכנס לפרטים. כי יש לך סיפור, תתחיל להיכנס לפרטים, אתה לא תצא, אתה תתבלבל. כי כשאדם עושה בדיה, אז יום אחד הוא אומר ככה, יום אחד הוא שכח שהוא אמר ככה, זה כבר זה. נכון, זה קורה, אדם שמשקר, לפעמים אתה תופס אותו בשקר. כי דבר שלא היה, אז אתה לא יודע לדייק בו. נכון? אז זה מניח את הדעת. נראה או לא נראה? אני חושב שזה דבר, אני מרביד החסיד, אחרי שראיתי את זה, אני אומר, זה... אני חושב שזה מעצים את יוסף, דבר גדול מאוד, ופה סיימתי, הבאתי לכם, אני אומר, יש לי פה עוד ריף, ריף זה רבי ישעיהו פינטו, על העין יעקב, בגמרא, מכאן שמשנים מפני שדרכי שלום, אז הוא אומר משנים ולא משקרים. ופה משהו שאחים שיקרו. אז אם משהו שאחים שיקרו, אז למה כתוב משנים? למה לא כתוב ש... כאילו, הוא שואל, כן, כל הפרשנים ששואלים על הגמרא, לכאורה זה שקר ממש, זה לא רק שינוי. אז הרבי ישעיהו פינטו שם עונה, זה לא שקר. למה זה לא שקר? זה אותו כיוון שאמרנו כל הזמן. אתה רואה במקום שבע ואומר, נראה לנו דעתי דרבי אליי דריש אי קרא, למה זה קרה רק שינוי ולא שקר? דאספו ואגיד לכם את אשר יקרה אתכם מאחרית הימים שהוא ציווי שיצירה יעקב לבניו, היאספו מהמחלוקת ותהיה, כן, היאספו מהמחלוקת ותהיה כולכם אספה אחת. וכפי זה יצדק לומר, אביך ציווה לפני מותו לומר, כלומר, אביך ציווה צוואה אחת שאמר, היאספו אספה אחת בלי מחלוקת. וכוונתו באותה צוואה הייתה לאמור ליוסף שלא יחלוק עם אחיו, אלא יתנהג בשפה אחת, באהבה ואחווה. וכפי זה אין הוכיח ששינו מפני דרכי שלום, כי באמת דיברו שכך ציווה אביהם. פעם זה נראה כאילו קשה, אני חושב שזה משהו עמוק מאוד. כי בעצם מה הוא אומר לך? הוא אומר, זה מה שאמרתי קודם, אמת. לפעמים השקר הוא האמת האמיתית, כמו אצל רחל בסבלונות, וכמו אצל יוסף פה ברבי יהודה חסיד, אני אומר, זה אותו דבר. הוא אומר ככה, אתה יכול לקחת פרטים פרטים בצבא, ואז נגיד, איפה אבי חציבה? אבל בעצם, מה אומר הריף הזה? הוא אומר, תסתכל על הצבא באופן כולל, אני אל תסתכל רק על פרטים. מה תכלית הצבאה של יעקב בעצם מברך אותה לפני מותו? ויאספו ויגיד אליכם את אשר יקריא אתכם מאחרית הימים, הוא אומר, ויאספו לשון אסיפה. זאת אומרת, הצבאה הראשית שכוללת את כל הברכות אחר כך של האחים היא תהיו אסיפה, תהיו מאוחדים. זה מה שהוא רוצה. אולי כן ידע על המחירה. איך? אולי הוא כן ידע על המחירה ולכן הוא אמר את זה בלשון הזה. אולי, אבל האחים אומרים, אם זה צבא של אבא, אז אתה חי, אז מותר לי לשקר, כי זה לא שקר. אבי חציבה לפני מותו, אל תפגע בה. עכשיו, כמובן, הם לא יודעים שיוסף כזה צדיק ולא סיפר לאבא, תמיד אמרו, אולי כן, אולי לא, אולי אבא מעליב, הוא כן יודע. אבל יוסף באמת שמע את זה. זאת אומרת, מה שאבא מצווה, הצוואה האחרונה שאבא מצווה אחר מותו, ויוסף יודע שהוא גרם למחלוקת בין האחים, הוא עד יומו האחרון שאמר על הצוואה הזאת, בלי שאבא ציווה, בתור תשובת משקל על החטא שהוא עשה. הוא שתק כדי לא לפרק את המשפחה. וכשאחים שומעים את הצוואה, אז הם שומעים צוואה כוללנית, אספה, חיבור. כן, יש צוואה פרטנית. אבל יש פה צוואה שזה, כאילו אני אומר, כל עומר חייו, כל עדות חייו היא הצוואה האמיתית של גדול השלום. ואם גדול השלום, אז זה לא נקרא לשקר, זה האמת האמיתית. אז ממנה הם אומרים, אני חציבה לפני מותו לבו. בסדר, סיימתי את זה, רק יש את האמרה כזו של בן דניקות, אני חושב שזה מקביל עכשיו, אתם רואים, גדולה צעקה, מקור 12, אך גדולה ממנה צעקת השתיקה. לפעמים אתה אומר, גבל, אדם צועק, יש איזה זה, אז גדולה צעקה. הוא אומר, לפעמים יש לך שתיקה רועמת, שהיא יותר גדולה מכל הצעקות שבעולם, לפי שהיא משבר את כל הצמות מבפנים, ועליה אמר דוד המלך לתהילים, כי חרשתי, מלאו הצמיים, ושגעתי כל היום. אני אומר, אחרי שאנחנו רואים את השתיקה הזו של יוסף, את התכונה הזאת של רחל, שמופיעה אחר כך בבניה, ביוסף, בבנימין, אחר כן בשאול, אז אנחנו מבינים שזה, אני אומר, רק מגדיל ומעצים את יוסף, מה שאנחנו רואים בשיר, באותו פיוט, יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. עד כאן. אמרנו אורח חיים. לא הספקתי. אורח חיים. האמת היא, כאילו, הייתי, אכלתי, אבל זה הייתי רק קצת מרים. הוא אומר, משהו מרבי יהודה חסיד, אבל קצת זה. אני אומר, תמיד, לפני שראיתי את הרבי יהודה חסיד, ראיתי את אורח חיים. אבל עדיין זה לא התיישב. תראה את הריחות, אתה תמיד מה אני אומר. האורח חיים שהבאתי פה, ולפני שמצאתי את הרבי יהודה חסיד, אז השתמשתי בו. היום, אני אומר, אחרי שראיתי את הרבי יהודה חסיד, שהוא גם ראשון, אז אני לא צריך להגיע לאורח חיים. טוב. יש לי, טוב, שנייה, שכחתי לשאול. מישהו צריך מחר לנסוע לירושלים? יש לי רגע, אבל צריך נהג לירושלים לחזור מוצאי שבת ביום ראשון. יש מישהו זה מתאים לו? שאלו מישהו בישיבה, יכול לשאול את הטלפון שלי? דבר שני, למישהו יש עכשיו רכב? באתי עם זה, יש פה איזה רכב, נחזיר אותי? כן? מה עם הכרטיס?